NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg is onverantwoord, vindt demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid. Hij wil dat die voor volgend jaar geplande bezuiniging van tafel gaat. Al benadrukt hij dat dit aan de Tweede Kamer is, die vandaag over de jeugdbegroting debatteert. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Vorig jaar kregen 840.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit jaar worden dat er 853.000, verwacht het UWV. Er zijn vooral meer 60-plussers die gebruik maken van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hun aantal groeit sinds 2015. Amnesty International noemt het opschorten van steun aan de UNRWA walgelijk. De financiële hulp aan de Palestijnse hulporganisatie wordt door steeds meer landen stopgezet, omdat 12 medewerkers worden beschuldigd van betrokkenheid bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Amnesty noemt het opschorten van de steun een harteloze beslissing die de meest kwetsbare bevolking op aarde straft. En de gemeentebelastingen gaan dit jaar opnieuw omhoog. Hoeveel verschilt per plaats? Het gemiddelde komt uit op 8,5%. En dat is de grootste stijging in meer dan 15 jaar, zegt het CBS. Het weer vanochtend geregeld zon, later vooral in het noordwesten meer bewolking en de temperatuur loopt vandaag op naar 10 tot 12 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Op het randje van de ochtendspits nog een ongeluk wat erbij komt op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Het ging mis bij Haarlem zelf, nu 3 kilometer file rijden vanaf de A9. Hou daar rekening met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En verder nog altijd veel vertraging op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek in zeer slechte toestand en voorlopig is er één rijstrook dicht. Momenteel een uur vertraging vanaf Harderwijk-Zuid. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn, dat is over de A50 en over de A1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen, welkom. Spraakmakers. Spraakmaker van de dag is het Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weekend geweest, scholen zijn dan dicht. Heeft een onderwijswethouder dan ook een vrij weekend? Nou, we hadden gisteren de Holocaustherdenking. Altijd ongelooflijk indrukwekkend. Misschien wel zeker ook dit jaar met alles wat er speelt. Dus daar was ik in ieder geval bij aanwezig. En ja, stukken lezen. Ja, stukken lezen moet gebeuren. Ja. We gaan met u straks in onze Spraakmaker Special uitgebreid praten over de brede brugklas, die ook een breed draagvlak lijkt te hebben, maar er nog steeds niet is. Voor het mediaforum komt straks NRC-journalist Hugo Lochtenberg. Die zou binnen moeten lopen, is ongetwijfeld onderweg. Met hem kijken we onder andere naar het VVD-congres met de geur van bitterballen en bier, en ook VVD-leider Jezelkus, die het inmiddels al veel minder over gedogen heeft. Ik had mij die vrijdagochtend bij de boodschap over het gedogen te veel gericht op wat we niet gingen doen. Zag je de tweet van te veel gericht op die 10 zetels minder. Ja, we beginnen wel met de stelling in stand.nl over de jeugdzorg. De bezuiniging in de jeugdzorg moet van tafel. Deel uw ervaring op 0800 1101. Vorig jaar kregen meer dan 450.000 jongeren in Nederland jeugdzorg. Nou, wij kennen gezinnen die wel 6 of 9 maanden op de wachtlijst staan. Voor mij lijkt het gewoon echt een eeuwigheid. Ik heb mijn huiswerk gedaan, maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen, elk van deze opties is eigenlijk onverantwoord voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Het is goed dat er wordt bezuinigd op de jeugdzorg. Nou, ik vind van niet, want ik vind het erg belangrijk. Ja, nee, daar ben ik niet mee eens. Ik denk van wel, ja. Nee. Deze jongeren willen beter worden en dat maken we hen bijzonder moeilijk. Waar we dat vertrouwen op moeten baseren is mij echt een raad. Dat die bezuiniging die nog steeds boven de markt hangt uiteindelijk als een onderhang terugkomt. Mijn wereld ging kapot. Spraakmaker is Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam, met ook jeugd in de portefeuille. Dat komt op een dag als deze heel goed uit. U heeft toen staatssecretaris Maarten van Ooyen, die we eerder op deze zender hoorden om 9 uur, nog collega-wethouder was in Utrecht, samen met hem opgetrokken. Hij wil die bezuiniging ook van tafel. Hij heeft hem voor, ja, er waren al andere bezuinigingen, die heeft hij voor komend jaar uit de boeken gehaald. Maar nu zegt hij, ja, het is wel out of my hands eigenlijk. De bal ligt nu bij de nieuwe Kamer, bij de formatietafel. Wat zou er nu moeten gebeuren, denkt u? Niet bezuinigen. Kijk, ik denk dat het duidelijk is dat het niet ontzettend goed gaat met de jeugdzorg en met onze jeugd in Nederland. Hè. Dus je ziet steeds meer berichten over de mentale druk op jongeren. Je ziet dat ontzettend veel jongeren afhankelijk zijn van de jeugdzorg. Misschien te veel jongeren. Ik denk dat daar wat aan moet gebeuren, dat we daar zeker naar moeten kijken. Maar dat doe je niet met een bezuiniging. En dat, het probleem is dat we dat ook al zo vaak hebben gedaan. Hè. Dan wilden we wat veranderen en dan begonnen we met een bezuiniging voordat we gingen nadenken wat er dan precies moest gebeuren. En dat moet precies andersom. Dus laten we nou eerst goed kijken naar hoe kunnen we de jeugdzorg verbeteren. Maar dat is toch al wel gebeurd. Er is toch wel consensus over dat het zou moeten in ieder geval veranderen, een kant op zou moeten. Nou, het gekke is dat Van Ooyen zelf zegt, ik heb geen idee hoe we het zouden moeten bezuinigen. Dus wat moet er dan af? Moeten we dan bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor ouders verhogen? Het probleem is dat heel veel kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg juist uit de armere gezinnen komen. Dus dan vergroot je alleen maar het probleem. Of ja, moeten we de behandelduur dan verkorten? Maar is het aan ons om te zeggen wat de behandelduur moet zijn? Misschien is dat aan de professionals en die zeggen dat kan helemaal niet. Dus er wordt weer opnieuw, en dat hebben we al vaker gezien in het verleden bij de jeugdzorg, wordt er eerst bezuinigd en dan pas bedacht wat er dan mee moet gebeuren. Dus je zegt, laat het veld even met rust. Haal die bezuiniging eraf. Laat ze eens even zelf uitzoeken. Wat kan nou slimmer? Wat kan efficiënter? Hoe kan het beter? En dan kunnen we weer aan de knoppen gaan draaien in Den Haag. Ja, want hetzelfde hebben we ook gezien in 2015. Toen werd het overgeheveld naar de gemeentes met een gigantische bezuiniging. Ja, en vervolgens zie je dat het dan ook niet beter daarvan wordt. Sterker nog, er zijn nu nog meer kinderen afhankelijk van de jeugdzorg. De kosten zijn alleen maar gestegen. Dus het werkt ook niet om het op deze manier te doen. Er is een heel mooi proefschrift geschreven door Sharon Stellaert. Het heet Boemerangbeleid. En zij heeft 50 jaar jeugdzorg onder de loep genomen en laat zien dat de hervormingen elkaar steeds sneller opvolgen in een steeds groter tempo. En dat de volgende hervorming eigenlijk alleen maar pleisters aan het plakken is op de vorige hervorming. Maar dat ondertussen de jeugdzorg er alleen maar slechter van wordt. Ja. Dus als we dat nou echt willen doorbreken, dan moeten we ons eerst met elkaar gaan bezinnen. Hoe komt het nou dat 1 op de 7 jongeren op dit moment afhankelijk is van jeugdzorg? Dat is natuurlijk niet goed. Dus was 20 jaar geleden was het maar 1 op de 27 jongeren. Dus er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand met jongeren en kinderen, ontzettende prestatiedruk, bestaansonzekerheid. Maar er is ook wel iets aan de hand met hoe we dat collectief voor ze oplossen. We gaan alles individualiseren. Dus ik ben het eens dat daar iets aan moet gebeuren. Maar begin nou niet met een bezuiniging. Ga eerst goed nadenken wat er nodig is. Want anders pak je hiermee juist de meest kwetsbare kinderen. En die rekening die betaal je later dan ook. Ja. We gaan zo bellen met mensen die hier ook hun licht over hebben laten schijnen. Komen we ongetwijfeld nog even bij u terug. Hugo Lochtenberg is binnen. Trein was te laat. Ja. Of jij te laat bij de trein, dat kan ook. Nee, dat was in dit geval niet zo. Nee. Je weet wat Cruijff daar altijd over zei, hè? Nou? Als je te laat komt, ben je te laat vertrokken. Ja, nee, in dit geval gold dat voor de NS. Maar ja. Dat had ook best andersom kunnen zijn. Hè? Je krijgt meteen deze stelling in je mik. De bezuiniging in de jeugdzorg moet van tafel. Hugo, vind jij ervan? Nou, wat Marjolein Moorman zegt is natuurlijk waar, dat die problemen zijn zo groot en zo langdurig al, dat het de volgorde een beetje opmerkelijk is om eerst een bezuiniging door te voeren en dan te gaan kijken hoe het verder moet. Tegelijkertijd 1 op de 7 kinderen, hoorde ik u dat zeggen, dat in de jeugdzorg, dat is natuurlijk ook schrikbarend. Ja, dat is veel te veel. Daar is iets aan de hand. Er zitten, vrees ik, ook kinderen in, afhankelijk van die zorg, die dat niet zouden hoeven of moeten zijn. Dus die bezuiniging, dat is heel... Ja, luguber is niet het goede woord, maar pijnlijk natuurlijk. Punt is wel, je zit in de kabinetsformatietijd. De wensen stapelen zich op. En uiteindelijk is het altijd de vraag in de politiek. Ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Ja. We hebben het ook wel eens met elkaar gehad over het gratis maken van de lerarenopleiding. Dat is fantastisch, maar dat kost ook geld. Dat betekent dat we andere dingen niet doen. En dat vind ik altijd interessant aan politiek. Dat dwingt namelijk tot keuzes als je dat wil doen. En daar is heel veel voor te zeggen. Wat doen we dan niet meer? In dit geval is het weer net iets anders, want dit gaat over bezuinigingen. Ja. Moet dat geld werkelijk daarvan vandaan komen? Kan je ook moeilijk tegen zijn misschien? Waar tegen? Tegen die stelling. Bezuiniging moet van tafel. Dat is ook zo. Ja. Maar dan denkt altijd wel dat ergens anders vandaan moet komen, dat geld. Ja, en kijk, het is wel pennywise pound foolish. En want als je zo gaat bezuinigen op de jeugdzorg, betekent dat ook dat je dat ergens anders weer terug ziet komen. Kinderen worden ook volwassenen. Op het moment dat je kinderen niet helpt met de problemen die er zijn, zullen ze dat in een volwassen leven ook nog steeds heel erg veel last van hebben. Dat kost ons ook allemaal heel veel geld. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de dyslexiezorg. Als je kinderen daar niet mee helpt, betekent dat ze de prestaties op school eigenlijk minder zijn dan wat ze eigenlijk in zich hebben. Mm-hmm. Dat betekent dat ze daarmee ook minder kunnen bijdragen misschien aan de samenleving. Dus hierop bezuinigen is uiteindelijk ook gewoon een hele domme keuze. Ja. Niet alleen in het belang van de kinderen, ja, los maar van het humane ook aspect. Voor de samenleving. Ja, los van het humane aspect heeft het ook, als je het al zo zou willen zien, ook nog een financiële component in. Ja. Dat het uiteindelijk komt te rekening. Ja, en wat ik echt niet begrijp, je ziet dat in de zorg komt er steeds meer geld bij, maar op de jeugdzorg wordt altijd bezuinigd. Dus het zijn uiteindelijk altijd letterlijk de kinderen van de rekening. En ik vind dat echt heel pijnlijk. Ja. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Maaike van der Aar, goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam bij FNV Jeugdzorg. Voorafgaand aan het debat heeft de missionair staatssecretaris Van Ooyen vanochtend al een toezegging gedaan in ieder geval. Tenminste, dat die 500 miljoen onverantwoord is en dat die van tafel moet. Dan denkt u, dat is mooi, die is binnen. Nou ja, dat zou je denken. Maar tegelijkertijd zien we ook een beweging dat hij nu ook zegt dat de eigen bijdrage ingevoerd moet worden. En dat betekent dat hij misschien de bezuiniging terugtrekt, maar dan cliënten wil laten betalen voor de zorg. En dat is natuurlijk niet de uitruil die wij voor ons zien. Nee, want er is een hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Er moeten dingen anders. Daar zijn heel veel mensen het wel over eens. U ook, neem ik aan? Nou ja, we zijn het zeker over eens dat er een hervorming moet komen, maar de manier waarop het nu ingevuld is, is niet onze manier. Wat zijn de grootste problemen wat u betreft? Nou, het grootste probleem is dat wij zien, en dat gaat ook over geld, dat er 1,5 miljard gaat naar het coördineren van zorg. Dus dat is de manier waarop het georganiseerd is. Dat zit in inkooplagen, dat zit in verantwoordingsadministratie. Dus als je gaat bezuinigen, dan zou je logischerwijs denken dat daarop bezuinigd gaat worden. Maar wat er gebeurt vervolgens in de hervormingsagenda is dat we zien dat het ook in de zorg terechtkomt. Ja, en dat is echt gewoon niet meer verder mogelijk. Dat is zo enorm uitgerekt. En er zijn zo enorme personele tekorten. Dat als je dat gaat doen, als je nu nog een bezuiniging terecht gaat laten komen in de zorg, ja, dan denk ik dat ze echt gewoon het elastiekje laten knappen. Dus u zegt, als er bezuinigingen zijn, laat die in de laag daarboven vallen, maar niet in de zorg aan de jongeren. Nou, wij zeggen, je zou niet moeten bezuinigen. Je zou moeten beginnen bij de inhoud. Dus daar zijn we het heel erg met Moorman eens. Maar wij geloven wel dat het bespaard kan worden in de manier waarop de jeugdzorg georganiseerd is. En dat betekent dat wij ook zeggen, specialistisch en hoogspecialistische jeugdzorg en jeugdbescherming zou je eigenlijk ook door het Rijk moeten laten betalen. Dat scheelt heel veel lagen, heel veel geld, heel veel tijd. Inhoudelijk is het beter en je creëert ook rechtsgelijkheid voor de kinderen in Nederland. Want nu hebben ze ook in elke gemeente weer recht op iets anders. En medewerkers moeten in elke gemeente weer voldoen aan iets anders. U zegt eigenlijk, het is naar de gemeente gegaan een paar jaar geleden. Een deel daarvan moet weer terug naar het Rijk. Nou ja, iedereen zegt terug, maar het is nooit bij het Rijk geweest. Het was van de provincies. En wij zeggen van ja, als je inderdaad rechtsgelijkheid voor medewerkers en kinderen wil organiseren en een heleboel lagen wil schrappen, dan zou dit een logische stap zijn. Ja, zeker. Ja, toch worden de zaken genoemd. De inkomensafhankelijke bijdrage is net al voorbij gekomen. Ernstige dyslexiezorg dan niet meer bij de jeugdzorg doen. Geen jeugdhulp meer voor als je ouder bent dan 18. Dat zijn dan geen opties? Nou, 18 plus, 18 min problematiek is al heel lang een issue. En wij vinden dat absoluut daar een oplossing voor moet komen. Dus zomaar stoppen en kinderen op straat zetten als ze 18 jaar zijn is echt vrij onzinnig. En het gepreek eigenlijk bijna over we moeten geen lichte zorg meer verlenen, geen dyslexiezorg, is eigenlijk gestoeld op niks. Ik bedoel, we hebben 7000 aanbieders in Nederland, terwijl we niet eens weten precies wie dat zijn en welke zorg die leveren. Dus zeg maar het frame, we moeten dyslexiezorg, dat is een soort van eigen leven gaan leiden, dat frame. Terwijl wij echt wel beweren dat er helemaal niet zoveel dyslexiezorg uit het jeugdzorgbudget gaat. Dus wij vragen ons ook af, wat is de hele onderbouwing nou eigenlijk van van die hervormingsagenda? Is het een onderbuikverhaal of is het gebaseerd op feiten? Helder. Mevrouw Van Aert, dank u wel. Sylvia van Zwieten werkt in de jeugdzorg, reageert ook op de stelling. Goedemorgen. Goedemorgen, met Sylvia. Kan het met minder geld beter worden? Ik denk dat het wat mij betreft in andere dingen zit. Ik denk dat ik heb niet de uitzending meegeluisterd, dus ik weet niet wat er al gezegd is. Maar het feit dat niet 2015 naar de gemeentes is gegaan, ja, dat is gewoon echt een hele grote fout geweest. Gemeentes hebben een opdracht gekregen waar ze totaal geen verstand van hebben. Er zijn nu aanbestedingen, nou dat is ook een doodsvonnis. Aanbesteden, dat doe je over het inrichten van een park, maar niet over jeugdzorg. Het is tegenwoordig niet meer de vraag wat is er aan de hand, maar eerst wat is uw postcode? Haal het weg bij de gemeente, zegt u. Ja, haal het weg bij de gemeente. Met ouders die schrijven hun kinderen in bij opa en oma, want dan woont het kind fictief bij een andere gemeente en dan heb je in ene wel recht op bepaalde zorg. Hoe zou het dan wel moeten? Nou, het tweede wat me van het hart moet is het feit dat ouders denken dat alles maar maakbaar is. Het feit dat alleen maar meer. Ouders moeten alle ballen hoog houden, moeten carrière een carrière hebben. Ze moeten mantelzorger zijn, ze moeten het verenigingsleven redden. En oh ja, we krijgen ook nog een kind. Minder werken, dat gebeurt al helemaal niet meer. Een kind doet je er maar bij, lijkt het wel eens. En als er dan wat met een kind aan de hand is, het jongetje is wat druk, is er totale paniek, want er is er helemaal geen ruimte voor in de hoofden van de mensen. En dan komen ze naar ons, naar de jeugdzorg. Zijn er geen pillen, is er niet een of andere therapie? Fix mijn kind. Ik denk dat het daar ook heel erg in zit. Dat is een ergernis voor mij al een hele lange tijd. Ik wil niet zeggen, vroeger was alles beter. Maar soms krijg je wel eens een heel druk jongetje. En dan denk ik van ja, dat is zo. En dan pilletjes erin, zo werkt het natuurlijk niet. Nou, u zegt de ouders gaan ook te snel richting jeugdzorg in sommige gevallen. Ja, in sommige gevallen wel. Kijk, de heftige problematiek die bestaat, daar heb ik het niet over. Maar in sommige gevallen denk ik van ja. Deze regering zegt ook, wij zijn een land waar ouders veel te veel part-time werken. Iedereen moet meer werken. Ik denk van nou, weet je wel wat je zegt. Ik denk dat daar ook een heel groot deel van de problemen zitten. Ja, dank u wel, mevrouw Van Zwieten. Lisa Westerveld, goedemorgen. Tweede Kamerlid GroenLinks PvdA, hoort u mij? Ja, ik hoor jullie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Over een klein kwartiertje het debat in, hè, over de bezuinigingen op de jeugdzorg. Waar liggen uw grootste zorgen? Nou, mijn grootste zorg ligt natuurlijk bij deze bezuiniging en de vraag wat nu de formerende partijen gaan doen. Want deze partijen die stonden afgelopen jaar nog naast mij, als ik aan de interruptiemicrofoon aan de staatssecretaris vertelde dat die bezuinigingen onverantwoord zijn. Gelukkig zegt hij dat nu ook. En zag ik inderdaad ook de brief waarin hij eigenlijk aangeeft, we kunnen op geen enkele manier dit invullen zonder dat het ten koste gaat van de meest kwetsbare kinderen. En ik hoop dat de formerende partijen dit ook nog steeds vinden. Ja, laten we even luisteren naar de staatssecretaris, want die zijn vanmorgen inderdaad in het Radio 1-journaal al dat wat hen betreft de bezuinigingen van tafel moeten. Het is heel belangrijk om te realiseren dat ik al eerder heb aangegeven dat ik hier grote twijfels over heb. Alleen de Kamer heeft mij, ook met het coalitieakkoord in de hand, altijd gehouden aan het feit, blijf onderzoeken naar de mogelijkheden. Nou, ik heb nu het hele lijstje aan mogelijkheden, uitputtende lijstje aan mogelijkheden, aan de Kamer laten delen en ook gedeeld. Ja, en nu is het aan de Kamer om dan zelf een oordeel te vellen. Ik heb in ieder geval voor 2024, hè, dat is de begroting die we vandaag bespreken, heb ik hem uit de boeken gehaald. Ja, daar is hij uit de boeken. Hij legt de verantwoordelijkheid ook bij de Tweede Kamer. Dus de nieuwe Tweede Kamer tussen aanhalingstekens. Hoe staan de neuzen daar? Ja, dat is dus heel interessant. Want we hebben nou te maken met een hele nieuwe situatie waarin een aantal partijen die afgelopen jaren nog tegen onze motie om die bezuiniging van tafel te houden stemden, nu eigenlijk voor zijn. Hè? Mm-hmm. Dus die willen ook dat die bezuiniging van tafel wordt gehaald. Eigenlijk heb ik alleen de VVD hier ooit positief over gehoord. Dus die vinden dat er wel meer bezuinigd kan worden. De anderen niet. We hebben nou alleen een nieuwe soort van coalitie. De partijen die aan het formeren zijn, die stonden afgelopen jaren naast ons. Die vinden dit ook onverantwoord. Het is alleen nu echt de vraag wat zij gaan doen. Of zij ook die mooie verkiezingsbeloftes die ze hebben gemaakt, of ze nu ook daad bij hun woorden voegen. Ja, nou heeft Van Hooyen wel ook een aantal bezuinigingsopties genoemd vanochtend. Inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de ernstige dyslexiezorg niet meer vergoeden. Zijn dat dan zaken waarover te praten valt? Nee, echt absoluut niet. Want als je het bijvoorbeeld gaat hebben over een eigen bijdrage, dan betekent dat dus dat wij de vraag of jongeren die ernstige problemen hebben, dus bijvoorbeeld inderdaad ernstige dyslexiezorg nodig hebben, dan betekent dat dus dat wij de vraag of zij hulp kunnen krijgen laten afhangen van de portemonnee van hun ouders. Dat is ook trouwens tegen internationale verdragen die gaan over de rechten van het kind. Daarom wordt ook gezegd dat kinderen die hulp nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen. En dat mag niet afhangen van de portemonnee van hun ouders. En een andere optie die bijvoorbeeld werd genoemd was 26 miljoen weghalen bij de expertise-netwerken. Ja, dat zijn nou juist netwerken. Ja, die wilde Kamer, want dat zijn netwerken waarin kennis wordt gedeeld voor jongeren met de meest complexe problemen, waarvan we nu weten dat ze lang op wachtlijsten staan. En dan heb ik de andere woordvoerders van andere partijen de afgelopen jaren ook horen zeggen dat dit een enorm groot probleem is. Dus het is gewoon echt geen invulling te vinden van die 511 miljoen. Zonder dat het echt ten koste gaat van de kinderen die het allerhardste hulp nodig hebben. Maar hoe zou het wat u betreft dan moeten worden georganiseerd? We horen van mevrouw Van Zwieten, die werkt in de jeugdzorg. Het moet weer terug naar het Rijk of voor een deel naar de provincie. Want het kan daar beter of het kan daar efficiënter. Wat ziet u als oplossing? Ja, er moeten heel veel dingen moeten echt ook wel anders. En daarom is er een hervormingsagenda afgesproken. En die twee discussies die zie ik nog vaak door elkaar lopen. Want ook die hervormingsagenda, die dus gaat over een beter en efficiënter stelsel, die moet op termijn al meer dan 1 miljard opleveren. Dus ook een bezuiniging, als je het zo kijkt. Mm-hmm. En bovenop die ideeën om de jeugdzorg beter te maken en daar dus op termijn geld mee te besparen, is deze extra bezuiniging van 511 miljoen bedacht door de vorige coalitie. En dat maakt deze bezuiniging zo ontzettend onbegrijpelijk, omdat we weten dat de sector is waarin grote problemen zijn. Kinderen met de grootste problemen lang op wachtlijsten staan. Hulpverleners die weggaan uit de sector omdat het werk er gewoon veel te veel wordt. En dan ga je er meer dan 1 miljard op sparen, plus nog eens 511 miljoen, waarvan niemand weet, hè, dus totaal 1,5 miljard, waarvan van die laatste 500 miljoen, daar ligt nog geen enkel plan onder. Het ministerie weet niet hoe ze die ingevuld moeten krijgen. En dit gaat dus gewoon echt ten koste van kinderen. Wordt een interessant debat zometeen. Ik denk dat de tabel zometeen gaat. Dat denk ik ook. Succes zometeen. Lisa, ja, Westerveld, Tweede Kamerlid GroenLinks PvdA. Door naar Suzanne Tempel, is kinderrechter. Woordvoerder ook familie- en jeugdrecht namens de Raad voor de Rechtspraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Problemen in de jeugdzorg, dat merkt u in de dagelijkse praktijk. Wat komt u zoal tegen? Nou ja, ik heb natuurlijk vooral te maken met echt de zwaarste jeugdzorg die er bestaat. Hè. Zowel in het strafrecht, gezag en omgang en de kinderbescherming. En echt hulp die verplicht is. En die moet dus ook op orde zijn. En ik had een aantal weken geleden helaas met een meisje te maken van 11 jaar... die zo weinig om zichzelf geeft dat ze wegloopt, in hele gevaarlijke situaties komt. Er misbruik van haar wordt gemaakt. En om die reden is ze gesloten geplaatst. Maar dat kan natuurlijk niet eeuwig zo blijven. Een meisje van 11 wil je zo snel mogelijk op een goede plek hebben met een goede behandeling. En daarvoor is er dan weer die wachtlijst. Ja, want en wordt er eerst gekeken wat is er mogelijk aan behandeling. En helaas zit daar ook bij wat is de meest betaalbare behandeling. Ja. In plaats van wat is de beste behandeling. En daar maak ik me heel veel zorgen om, dat dit soort kwetsbare kinderen niet de juiste hulp en zorg krijgen. Heeft u dat de afgelopen jaren zien veranderen? Ik heb dat zeker de afgelopen jaren zien verslechteren. En het betekent ook dat wij als kinderrechters eigenlijk steeds meer een rol zijn gaan pakken die eigenlijk niet voor ons is. Zaken sneller op zitting terug willen zien, echt een vinger aan de pols willen houden, omdat we niet zozeer niet vertrouwen op de jeugdzorgmedewerkers, maar niet vertrouwen op de snelheid waarmee de zorg in wordt gezet. En voor nu betekent dat bijvoorbeeld ook, wij hebben zelf ook als kinderrechters gezegd, hey, wij moeten ook echt dingen veranderen en verbeteren, maar dat we daar bijna niet aan toekomen, omdat we zoveel extra werk door de al eerdere bezuinigingen en eerdere veranderingen op ons bordje hebben. Is meer geld erbij dan een oplossing? Of ziet u ook andere manieren waarop de problemen kunnen worden getackeld? Ja, dat is natuurlijk wel iets waar naar wordt gekeken. Hè? Ook niet zozeer door ons als rechters, maar binnen de politiek en binnen de hulpverlening zelf. Hè? Die kunnen het beste zien wat kunnen we beter en anders doen. Voor ons betekent dat wij ook soms op onderdelen om extra geld vragen. Hè? We hebben nu bijvoorbeeld om 9 miljoen gevraagd om ook ons eigen werk beter te kunnen doen. Er stond vanochtend nog een artikel in de krant over dat er verlengingen met de meldbriefprocedure worden gedaan. Dat als ouders niks laten weten, er zonder zitting beslist wordt. Dat willen we anders, maar dat kunnen we niet zomaar anders. En ook daar lopen we tegen financiële problemen aan. Maar het allerbelangrijkste daarin is dat we de juiste zorg voor kinderen willen. En willen dat eigenlijk dat vanzelfsprekend is. Dat als wij beslissen hulp moet er komen, dat die hulp er ook is. Kinderrechter Suzanne Tempel, dank u wel. Lucie Oldenburg is advocaat. Van de hulpverlener naar de advocaat gaan we. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, zou terugdraaien van de bezuinigingen de jeugdzorg helpen? Nee, ik denk dat er geld bij moet. En ik hoor nu een kinderrechter spreken. Ik heb te maken met jeugdigen die worden aangehouden door de politie en uiteindelijk soms voor de kinderrechter komen. En in die gevallen zie ik in ieder geval al bij de jeugdreclassering, als dat opgelegd wordt, dat de jeugdreclassering omkomt in het werk. Maar wat mij nog het meeste raakt in de hele discussie van Maarten van Ooyen, is dat hij zegt, en dat snap ik, hè, hij zegt de besparingen mogen niet ten koste gaan van de meest kwetsbare kinderen. En dan zegt hij kinderen met zware psychische problemen of met problemen thuis. En dan heeft hij het over de lichtere gevallen. Maar dan denk ik, wie bepaalt de kwetsbaarheid van een kind? Die kwetsbaarheid, hè, die uit zich soms al op hele jonge leeftijd. En dan heb ik het nog niet eens over de fase dat kinderen worden aangehouden door de politie en voor hun kinderrechten mogelijk komen, maar opvoedproblemen thuis. En wie bepaalt de ernst daarvan? Ja. De problemen beginnen vaak al op school. Dat kinderen, de Maarten van Ooyen noemt kinderen met dyslexie, dat zou dan om een lichtere groep gaan. Maar dan denk ik, ja, dat zijn kinderen die uitvallen op school. En als het daar al fout gaat, dan heb je grote kans dat die kinderen niet op de goede plek komen op school. En die komen dan later in aanraking met de politie. Ja, en dan komt u ze tegen. Wat moet er volgens u gebeuren dan nu? Nou ja, in ieder geval, ik vind het overal moet bezuinigd worden. Maar ik denk dat er niet bezuinigd moet worden juist op jeugdzorg. Juist op kinderen die dat nodig hebben. Want de consensus is wel, het kan efficiënter, het kan beter. Daar eerst naar kijken, zoals Moorman zegt. En dan eventueel, als er geld overblijft, dat dan bezuinigen? Of zegt u, nou, sowieso nooit op de jeugdzorg? Ja, ik zou zeggen nooit op de jeugdzorg. En je kunt natuurlijk uiteindelijk best kijken naar hoe kan het beter en hoe kan het hoe kan het beter. Maar niet nu al de kraan dichtdraaien en dan maar later kijken hoe het opgelost kan worden. Ja. Lucie Ollenborg, strafrechtadvocaat. Dank u wel. Mevrouw Moorman, nog nieuwe dingen gehoord? Of zegt u, nou, dit is helemaal eigenlijk hoe ik erover denk? Nou ja, iedereen is met elkaar eens. Ja. Niet bezuinigen. Dus dat vind ik een heel breed. Hè. Dus zowel de kinderrechter als de advocaat als de hulpverleners zeggen allemaal, het kan niet. En ik denk dat ook de staatssecretaris zegt, het kan niet. Dus laten we dat niet doen. Want kinderen gaan daar echt uiteindelijk de rekening voor betalen. Dat moeten we niet willen in onze samenleving. Wij moeten er juist zijn voor onze jongeren en voor onze kinderen. Helder. Tot zover Stand.nl op NPO Radio 1. De stelling was, bezuiniging in de jeugdzorg moet van tafel. Veel gereageerd via de app en in de community. Mireille zegt, het gaat te veel over wat we niet willen. Het moet gaan over wat we wel willen. Wilt u mee praten? Bent u nog geen lid? Dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israels Kreuer en vele anderen. Subaru. Safe. Fun. Tough. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Het verhaal van drie witte mannen en één zwarte man. Drie jongens die een liftende James Byrd oppikten. Cutting his head and his shoulders completely off and leaving him there like an animal. Wat zit er achter die haatgevoelens? It's really scaring me. No. State of Hate. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Voor zijn kritiek aan het adres van de Hogeschool Utrecht om het uitstellen van een reeks colleges over de Holocaust. In hoeverre pas je als school je programma aan als er openlijke kritiek is? En we hadden het er net uitgebreid over in Stand.nl. Staatssecretaris Van Ooyen spreekt zich uit tegen de plannen voor bezuinigingen in de jeugdzorg. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. 500 miljoen euro aan geplande bezuinigingen op de jeugdzorg is onverantwoord en moet van tafel. Dat zei demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid voorafgaand aan het debat over de jeugdbegroting. In het coalitieakkoord van het huidige demissionair kabinet is een bezuiniging van 500 miljoen opgenomen die voor volgend jaar nog ingevuld moet worden. Maar Van Ooyen noemt het niet verantwoord om nu dit soort zware maatregelen te nemen die vaak kinderen raken in erg kwetsbare situaties. Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Ook schrijft het bedrijf 363 miljoen euro af op de machines. Die verkoopstop is het voorlopige einde van de aanhoudende problemen met de apparaten. Nou, dat was gebleken dat isolatieschuim los kon laten en dat ze brand konden veroorzaken. Economieredacteur Ruben Eg verwacht dat de verkoopstop ook invloed zal hebben in Europa. In de VS zegt Philips wel dat mensen die zo'n machine hebben, die blijven wel gewoon geholpen. Dat geldt natuurlijk ook voor Europa en in Nederland natuurlijk. Maar je kunt ze hier ook nog gewoon blijven kopen. De ervaring leert altijd wel dat Europa wel achter de afspraak in de VS aanhobbelt. Dus het zou mij ook niets verbazen als de problemen hier ook verergerd worden. De apparaten mogen in de VS pas weer verkocht worden als de toezichthouder heeft vastgesteld dat er geen problemen meer zijn. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Dit jaar krijgen 853.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Stijging van 13.000, zegt het UWV. Vooral meer 60-plussers maken gebruik van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. En bovendien moeten die 60-plussers langer doorwerken en krijgen daardoor ook langer een uitkering. Uit protest tegen de strenge Europese milieunormen en vanwege dalende inkomsten voeren boeren vandaag actie in België en Frankrijk. Ze blokkeren op belangrijke knooppunten snelwegen. In en rond Parijs bijvoorbeeld worden zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege de blokkades. Iran ontkent betrokken te zijn geweest bij de droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Daarbij kwamen gisteren 3 Amerikaanse militairen om het leven. 34 militairen worden onderzocht op mogelijk hersenletsel. De droneaanval is opgeëist door een Iraanse groepering. Israël zegt meer humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Mondjesmaat gaan er nu vrachtwagens de grens over bij Kerem Shalom in het zuiden van de Gazastrook. Maar niet iedereen in Israël is het eens met die hulpverlening. Groepen Israëlische demonstranten proberen de vrachtwagens bij de grensovergang tegen te houden. Ze zeggen dat de hulpgoederen geconfiskeerd worden door Hamas en niet terechtkomen bij de burgerbevolking van Gaza. Bovendien willen ze dat Hamas eerst de Israëlische gegijzelden vrijlaat. 8e groepers beginnen vandaag voor het eerst met de doorstroomtoets, de opvolger van de CITO-toets. Leerlingen hebben het schooladvies van hun leraar gehad. En na de uitslag van de toets melden alle kinderen zich tegelijk aan voor de middelbare school. Dat moet zorgen voor minder kansenongelijkheid in het onderwijs, vertelt hoogleraar sociologie Thijs Bol. Stel je voor, ik krijg van mijn docent een HAVO-advies. Uit die eindtoets blijkt, ik krijg VWO. Dan heb ik me al ingeschreven op een school waar alleen HAVO is en dan verander ik niet meer. En dat wil de overheid eigenlijk tegengaan. En daarom hebben ze die doorstroomtoets ingevoerd, zodat dat eerder valt en het advies van de docent en die toetsuitslag ongeveer tegelijk komen en op basis daarvan een keuze gemaakt kan worden. Ook moet de centrale aanmeldweek ertoe leiden dat elk kind evenveel kans heeft om op de favoriete school terecht te komen. Het weer helder en droog. Nu nog een graad of 4, maar later loopt de temperatuur geleidelijk op naar 10 tot 12 graden. Vanochtend geregeld zon, later in het noordwesten wat meer bewolking. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Tim Schaap. Nog altijd problemen op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Deze hele ochtend al file daar. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek namelijk in zeer slechte toestand. En voorlopig is er één rijstrook dicht. De vertraging is op dit moment 20 minuten vanaf strand Nulde. Je kunt nog altijd beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Onverwacht terechtkomen op een dorpsfeest en vertrekken met 20 nieuwe beste vrienden. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ja, gaat over de Hogeschool Utrecht. Stelt colleges over de Holocaust uit. Krijgen nu het verwijt dat ze buigen voor een lobby. En alle spijs en vree op het congres van de VVD. Of toch niet, vragen we ons af. Dat doen we met Sakina El-Khayoui, journalist, docent op de opleiding journalistiek. En Hugo Lochtenberg is hier journalist voor NRC. Spraakmaker, dat weet u, is de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Eerst kijken wat ons forum is opgevallen in de media. Sakina, voor jou is dat een fotoserie in NRC dit weekend. Wat stond er op de foto's? Yes. Kan ik een stukje voorlezen uit dat fotoverhaal? Zeker. Dat schet ook direct het beeld waarom ik juist dit verhaal heb gekozen. Ik ga het even voorlezen. Je ziet, of je leest, een zwart-wit foto van het strand in het zuiden van Gaza. Dichtbij Rafa. Twee kleine kinderen, een broer en zus, lopen naast elkaar over het zand. Ze zijn omringd door zee, lucht en palmbomen. Het meisje loopt op blote voeten en draagt haar schoenen in de ene hand. De andere hand heeft ze om haar broertje heen geslagen. Achter hen loopt de fotograaf, hun vader. Alleen zijn schaduw is zichtbaar, onderaan de foto. Hij draagt een hoed tegen de zon. Nou, dit gaat over de fotograaf Kirgan Jeligan. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij is een Armeense fotograaf die woonde in Gaza. Hij is overleden rond de jaren 80. En hij protesteerde eigenlijk het leven in Gaza voordat het een openluchtgevangenis is. Zoals we het nu kennen. Het beeld van Gaza dat we nu hebben is vooral van verdorvenheid. Van mensenrechten die geschenden worden. Van ellende, veel pijn en verdriet. Maar wat deze fotoreeks zo interessant maakt. En daarom viel hij mij ook echt op, hè, in het nieuws. Dat het een beeld schetst van mensen die gewoon een mooi leven hebben. Of die het gewone leven leiden. En een beeld dat wij van Gaza niet kennen. En wat is er foto's die zijn 40, 55 jaar oud? Zoiets, zeker. Ze waren genomen tussen de jaren 1945 en 1980. En ze zijn inmiddels door de kleinzoon van deze man worden ze op exposities tentoongesteld. Het zijn er niet veel. Want het archief dat ook de NRC nu heeft laten zien, een deel daarvan is ook weggevaagd tijdens een Israëlisch bombardement na 7 oktober. Een van de rechterhand van de Venetische fotograaf, Maron Altazini, ik hoop ik ze nou goed uitspreek, die was daar ook gedood. En dat is heel treurig. Eigenlijk aan de ene kant heb je een verhaal dat een kant laat zien van Gaza die wij niet kennen. Maar tegelijkertijd is het ook een stukje journalistiek van we worden ook weinig op de hoogte gesteld van dit soort informatie. Omdat het ook gewoon straks niet meer bestaat. Want wat zegt het voor jou? Voor mij zegt het eigenlijk dat er komen burgerdoden om. Het is vreselijk. Maar ook een hele beschaving. Wat het is om Palestijns te zijn. Wat het is om in Gaza te wonen. Een hele identiteit wordt zo weggevaagd. En ik ben heel blij dat de NRC hier een reportage of een fotoreeks aan heeft gewijd om toch te laten zien van kijk, dit is ook een kant die er was voordat het een openluchtgevangenis was. Het is jouw krant, Hugo. Viel dit jou ook op dit weekend? Ja, en ook meteen omdat je de parallel trekt met de Oekraïne, waar die ook natuurlijk een hele rijke geschiedenis, een rijke culturele geschiedenis hebben. En die vergaan ook in de oorlog. En deze ook. En dat is natuurlijk een klein aspect van zijn oorlog. Want het gaat natuurlijk primair om de burgerdoden die vallen, de onschuldige mensen. In ongekende aantallen. Dus dat is. Het had ook iets hoopgevends, gek genoeg, vond ik. Dat je die beelden ziet, dat je dacht, hoe veerkrachtig kan een land zijn? In de hoop dat wie weet wanneer, weer terugkeert. Ja, althans, ja. Wat er nog van hoop. Misschien komen die tijden van onbekommerd over het strand lopen weer terug. Is er één foto bij, Sakina, die jou in het bijzonder heeft aangesproken? In het bijzonder denk ik toch wel de coverfoto. Je ziet een vrouw en een man, de vrouw kort gerokt, dansen met een man. Ik zou bijna zeggen dat het een westers land is. En je ziet eigenlijk dus een kant van Gaza waar mensen het leven vieren. En die er voor ons bij lopen, het is een islamitische identiteit. Diverse vormen van islam, diverse vormen van vrijzinnigheid zie je terugkomen. Zijn ook misschien wel foto's die we kennen uit Kabul daarmee werd ook wel eens de vergelijking gemaakt. Ja, precies. Dat we de tijd voor de Taliban bijvoorbeeld. Hè? Hoewel dat niet echt te vergelijken is. Maar je ziet wel dat er. Wij, ons beeld van een bepaalde conflictgebied, laat ik het zo zeggen, wordt ook vaak gevormd door de beelden uit media. En voor de jonge generatie, waar we het misschien ook straks over gaan hebben, dat hun beeld wordt ook alleen beïnvloed van wat we nu zien. Maar het kent een hele rijke geschiedenis. En juist de conflicten of de situaties, wat er na 7 oktober is gebeurd, dat moet je ook in een bepaalde geschiedenis kunnen zetten. Waar iets vandaan komt. Ja. En dat laat het wel zien, deze reeks. Dan werkt zo'n krant ook wel heel goed, Hugo. Je doet het open en je krijgt meteen al die foto's te zien. Terwijl op tv gaat natuurlijk plaatje voor plaatje voor plaatje. Je krijgt meteen een heel palet aangeboden. Ja, nou ja, ik moet je echt zeggen, ik ken de exacte achtergrond niet. Aangeboden, het is niet zo dat er iemand binnenkwam bij ons in Korea en die zei, u heeft u het. Hè? Er gaat meestal een wat langere geschiedenis aan vooraf. Maar als lezer bedoel ik, in één keer heb je een beeld. Hè? Nee, dat is fantastisch. En soms, die onderschriften kunnen eigenlijk heel kort, want je ziet meteen het hele verhaal voor je. Dat is waanzinnig. Hugo, jouw mediamoment gaat over een podcast. Daar kijk je erg naar uit. Even een stukje. Een podcast die nog moet verschijnen. Die moet nog verschijnen. We hebben de trailer. Een halve eeuw waren hun levens innig met elkaar verstrengeld. Nee, ze was gek op Mina. Dat is echt liefde. Kan er liefde zijn als er zo'n grote ongelijkheid is? Ze kon geen kant op. Mina en mevrouw. Wat was dat voor verhouding? Ja. Ja, we luisteren naar Maartje Duin, journalist. En van adellijke kom af. En die geschiedenis, het fortuin dat de familie ook heeft vergaard, is deels met slavenhandel. Ze hadden een aandeel in een suikerplantage. En dat is natuurlijk een gevoelige en pijnlijke geschiedenis. En die komt zij onder ogen. Op een hele interessante manier door met nazaten van de slaaf, et cetera, in gesprek te gaan. En dat is niet boos, dat is niet verontwaardigd. Dat is puur journalistiek gedreven, geïnteresseerd. Open blik. En dat werkt ontzettend goed. En dat heeft zij een fantastische serie over gemaakt. De plantage van onze voorouders. Ja, die is al verschenen. En deze, Mina en mevrouw. Dit gaat over haar overgrootmoeder. Over een ongelijke verhouding tussen haar overgrootmoeder, een barones, die zich haar hele leven liet bedienen door iemand uit Zeeland. Maar in ongekende, voor deze tijd echt ongekende ongelijkheid. En ook daarbij gaat ze weer op zoek. En dat vind ik, dat is een heel mooi thema. Met name de manier, de journalistieke manier waarop ze dat doet. Dat, ja, maakt mij nieuwsgierig naar wat ze nu weer van heeft gemaakt. Ja, dat deed ze in de plantage van mijn voorouders ook fenomenaal. Ja, als je die podcast al niet. Nou, zij laat eigenlijk het is haar eigen familiegeschiedenis. Dus ze gaat eigenlijk op zoek van: hadden mijn voorouders aandelen in een plantage? En hoe hebben zij zich dan destijds gedragen? En hoe kijken we daar in deze tijd naar? En zij gaat bijvoorbeeld heel veel in gesprek met haar moeder, die eigenlijk alle aspecten laat zien van hoe dus schaamte en tegelijkertijd, ja, maar moeten wij daar dan nu in deze tijd wat mee? En wat zegt het over deze tijd? Dus eigenlijk alle vragen worden gesteld, maar op een hele respectvolle manier. En dat geeft je zo ongelooflijk veel inzicht. Juist ook hoe het doorwerkt in deze tijd. Hoe de ongelijkheid, het racisme van destijds ook in deze tijd nog steeds sporen heeft. Ik vind dat, ja, als je het nog niet hebt geluisterd, Plantage van mijn voorouders, het is echt een must, vind ik. Dus ik kijk ook enorm uit naar deze podcast. En dan ben je zelf als journalist ook onderwerp van je eigen product eigenlijk, Sakina. Is dat iets waar je op de opleiding, waar jij studenten ook op voorbereidt? Van, je kan jezelf ook inzetten als, je bent verteller, maar soms ben je natuurlijk ook onderwerp. Dat is lastig, hè? Het is een stukje onafhankelijkheid en objectiviteit. Hoewel ik denk, objectiviteit is een soort van iedereen streven. Dit is wel een andere vorm. Het is een heel persoonlijk verhaal. En het startpunt was zij zelf, haar achtergrond. En dan ben je ook volgens mij ervaringsdeskundige en je bent ook verteller. Dat is juist de kracht. Bij dit soort journalistieke producties zou je wel kunnen zeggen van oké, omdat ik juist ook zo dat perspectief heb, welke vragen stel ik misschien niet daardoor? Wat ik zelf mooi vind aan deze vorm van journalistiek is dat het is een soort van verwerking. Hè? Je merkt ook vaak dat jonge generaties een manier zoeken om hun familiegeschiedenis te plaatsen, maar ook op een gegeven moment die generatie, zeg maar tussen haakjes, trauma te doorbreken. En dit is een vorm van denk ik, ja, verwerking, maar ook weten dat je niet alleen bent. Het heet stukje erkennen, herkennen. En als je als journalist daarin duidelijk laat zien van ja, dit gaat om deels ook om mij, dan sta je daar ook heel open voor. En ik denk niet dat je dan mensen jou onafhankelijk of niet objectief zouden kunnen noemen. Dus binnen de opleidingen zeggen we vaak ook van, hè, er zijn vormen waarin dat gepast is. Maar vaak is het, ben jij niet de verteller. Nee. Ja. Het maakt het ook heel menselijk. Hè? Net zoals de foto's die jij ook hebt meegenomen. Ja. Hè? Dus juist niet alleen maar de feiten, maar juist ook de menselijke emoties die we daarover hebben. Ja, dan komt het ook echt binnen. Ja. Iets voor jou, Hugo, om zo in te duiken? Ik heb ook, iedereen heeft een interessante levensgeschiedenis, maar ik geloof niet dat die voor mij een podcast waard is, eerlijk gezegd. Hogeschool Utrecht kwam dit weekend onder vuur te liggen. Volgende week zou er een collegereeks beginnen over de Holocaust. Maar die reeks is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden die werd gegeven veranderde door de dag heen dit weekend. In de eerste verklaring aan de Telegraaf zei de Hogeschool, er is meer tijd nodig om een gebalanceerde en diverse dialoog te voeren. Toen kwam dat in het nieuws en dan werd later weer de veiligheid gegeven als reden voor het uitstellen van die reeks. Daar ging nog weer een verklaring overheen. Hugo, jij ziet hier een ongeluk in slow motion. Ja, schoolvoorbeeld. En diezelfde hogeschool. Letterlijk een schoolvoorbeeld. Ja, en die hogeschool van Utrecht onderwijzen ze ook journalistiek. En deze casus kunnen ze rustig bij de hand nemen, want hier gaat werkelijk alles fout wat er fout kan gaan, van begin tot het einde. Dus zij zeggen, het is belangrijk om juist in deze tijd aandacht te besteden aan Holocaust en maken daar 8 afleveringen van, zou ik zeggen. Ze hebben 8 lezingen, geloof ik, zijn dit. Nou, hartstikke goed. Daar komt ophef over. Oh, en dan komt die ongelukkige uitspraak dat je dat in een breder perspectief moet plaatsen en van alle kanten moet kunnen bekijken. Dat je al denkt, ja, is daar discussie over mogelijk? Wat gaat hier bewegen? Daar komt daar ophef over. Dan gaan ze daar weer op reageren. Nee, andere mensen hebben het verkeerd begrepen. Wat heeft wie dan precies verkeerd begrepen? En dan zie je heel vaak bij dit soort organisaties, dan duiken ze, springen ze onder tafel en dan komen ze met een schriftelijke reactie die nog meer vragen oproept dan er al waren. En vervolgens zijn ze onbereikbaar. Ik heb het voor dit mediaforum ook even geprobeerd. Ik dacht, misschien zit er een heel ander verhaal achter dat ik niet ken. Laat ik ze bellen. Geen reactie. Heb je gestuurd aan de woordvoerder? Geen reactie. De vlek waarin gewreven wordt al maar groter. Ja, hoe kan dat dan? Want je zou zeggen, ja, je hebt zelf een opleiding journalistiek daar, er zitten competente mensen, uit te leggen zijn. Het is des te verwonderlijk, omdat je weet, de oorlog die gaande is, dat is een splijtswam op iedere onderwijsinstelling. Dus het kan je niet verbazen dat vroeg of laat je gebouw binnenkomt. Dat kan niemand verbazen die in het onderwijs is. Dus de collegereeks die ook in samenwerking gegeven wordt met het CIDI, hè? Ja, Centrum voor Documentatie Israël. Dat was naar verluid een deel van de gevoeligheid, dat de CD daarbij betrokken was. Maar ook daarover kun je nog communiceren. Misschien hebben wij dat verkeerd ingeschat. Wij laten hen erbuiten, maar we staan voor dat onderwerp. We staan op de manier waarop we dat benaderen. Dat kan heel goed in deze tijd, maar dan moet je wel ergens voor gaan staan en iets gaan doen. En dat vind ik het interessante wat je hier ziet gebeuren. Is dat het komt altijd in een paar golven. En die organisatie die trekt zich steeds verder terug. En ik vond het toch interessant om even te gaan kijken. En dan zie je dat de voltallige college van bestuur, dat zijn 3 mensen, allemaal 5 maanden of korter op hun post zitten. Ja. En de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft eenzelfde zittingstermijn op haar post. Dus je ziet hem piepjong, oningespeeld college, dat die enorme vloedgolven over zich heen krijgt. Wat die had kunnen zien aankomen. En dit is de uitkomst. En het is nog niet het einde natuurlijk, want dit is natuurlijk nu niet over. Dus je zou denken, stap naar voren, leg uit wat je hebt gedaan. Erken wat je fout hebt gedaan en zeg hoe je het wel gaat doen. Ja. Sakina, het beeld ontstaat dat de Hogeschool Utrecht is gezwicht onder druk van een groep die zegt, wij willen dit niet nu, niet op dit moment. Snap je die keuze dan? Dat ze het dan gaan uitstellen, zeggen ze, een nieuwe datum ervoor hadden ze niet. Maar dat ze het nu even niet doen. Nou, ik begrijp de keuze vanwege veiligheid. En maar ook, ik denk wel bij mezelf, als je al lang weet dat je dit wil gaan doen, en je weet qua timing, het is ook een beetje misschien qua timing, denk ik, je had tijd om dit te kunnen goed uit te denken. Nu met het bijvoorbeeld de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, zou je kunnen zeggen, nou, ik snap dat je dat in een bredere context wil zetten van de geschiedenis. Hè, wat is een genocide en wat is er 7 oktober gebeurd? Sorry, ik ontbreek, maar dit is toch wel gek wat je zegt. Je zegt eerst, ik begrijp het wel, het aspect van de veiligheid. Het is totaal onduidelijk over welke veiligheid het gaat. Het is een argument dat de hogeschool op een gegeven moment zelf bij heeft gesleept. Het is totaal onbekend. En jij zegt nu toch de parallel met wat die vreselijke gebeurtenissen op 7 oktober en de minstens zo vreselijke gebeurtenissen die daarop zijn gevolgd. Mm. Maar welke relatie is er dan met de Holocaust? Nou, omdat het ligt gevoelig. En het betekent dat als er een bepaalde groep is die daar moeite mee heeft, die ook zegt, we gaan de orde verstoren, tenminste dat wat ik laatst over gelezen heb, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van, oké, we gaan de tijd nemen. Waar ik wel moeite mee heb, is van, tenminste, ik denk dat ze al eerder wisten dat ze dit zouden doen. Waarom hebben ze hier niet goed over nagedacht om dat naar buiten te communiceren? Want heel veel zaken die ze zeggen zijn voor interpretatie vatbaar. Sommigen zeggen ze worden helemaal gecanceld. Anderen zeggen ze nemen de tijd omdat ze zijn gezwicht door de druk. Kijk, en we hebben het hier ook aan tafel ook over. Verschillende opvattingen of ideeën of nuances. Het zou eigenlijk niet mogen zijn. Als je het vooral als je weet dat je dit ging doen. En als je weet dat het zo goed, dat het zo'n gevoelig onderwerp is. Ja, maar hoe kan het een gevoelig onderwerp zijn? Er zijn 6 miljoen Joden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een feit. En ik denk juist dat het ongelooflijk belangrijk is dat wij begrijpen, want je kan het niet begrijpen, dat je leert hoe dat is ontstaan, wat er is gebeurd, waar discriminatie, haat, antisemitisme, juist dingen die je heel erg ziet opkomen in deze tijd, waar dat toe kan leiden. Dat soort dingen geleidelijk gaan en dat ze uiteindelijk afschuwelijke effecten kunnen hebben. Dat bedreigt iedereen. Hè? Dat bedreigt niet alleen Joodse mensen. Ik sprak met een islamitische schooldirecteur en die zei, Holocaust is super belangrijk. Holocaust-educatie is super belangrijk. Juist ook om mij te beschermen in deze tijd tegen moslimdiscriminatie. Want wij moeten begrijpen waar haat toe kan leiden. Je hebt ook op X heb je je behoefte gevoeld, je te uiten. Zegt belang Holocaust-educatie mag nooit ter discussie staan. Daar kwamen ook andere politici, hebben zich geuit. Dylan Jezelgus, Caroline van der Plas, Pieter Omtzigt, die sprongen ook op dit nieuws, Hugo. Omdat het gevoel. Ik hoef deze politici, welk politicus dan ook, niet te verdedigen. Maar ik sla erop aan als mensen een parallel gaan trekken met de huidige situatie en het beleid van deze huidige Israëlische regering. En dat is volgens mij echt iets wat je uit elkaar moet houden. Er is geen enkel misverstand, ook historisch gezien niet, over de gruweldaden die er zijn gepleegd. En dat is wat er afgelopen weekend werd herdacht. Terecht. En waar deze hogeschool terecht aandacht aan besteedt. En daar moet je dus voor blijven staan. Dus ik begrijp ook dat hele veiligheidsaspect niet. Hoe kan je nou, waarom zou je onveilig zijn als je lesgeeft over de Holocaust? Zit de gevoeligheid er dan in dat het CD eraan meedoet? Misschien, maar dan ben ik het heel erg eens met wat Hugo Lochtenberg zegt. Dan moet je er vervolgens een gesprek over gaan voeren. Hoe zorgen we dat dat op een manier wordt gedaan, die Holocaust-educatie, dat iedereen weet dat dat gewoon een objectieve manier is om daarover te praten. He, dus ook moet je kijken naar anderen. Maar je kan natuurlijk nooit zeggen, dan gaan we maar een hele lezingenreeks over de Holocaust uitstellen. Want daarmee maak je het ineens. Stel je ter discussie of het wel of niet belangrijk is. En dat kan nooit ter discussie staan. Sakine. Maar is het, he, dat begrijp ik natuurlijk, de Holocaust. Het is geen inhoudelijke discussie, maar de manier van aanpak. Hè? Dat je zegt van ik begrijp dat mensen dit moeilijk vinden. Ik begrijp dat mensen wanneer het internationaal gerechtshof zegt de mogelijke genocide te voorkomen in Gaza, dat dat bij bepaalde groeperingen gevoelig ligt. Je leert ook studentenjournalistiek bijvoorbeeld dat elke partij, zie je in dit geval, of een activistische groep voor Palestijnen, een bepaald belang heeft om met jou in gesprek te gaan of iets te doen. Dus in die lijn kan ik dat begrijpen dat ze zeggen van oké, misschien hebben we hier niet over goed nagedacht, laten we dit uitstellen. Uitstellen betekent niet verwijderen of cancelen. Dat betekent volgens mij wel nadenken van oké, misschien hebben wij wel dit te gemakkelijk bedacht. Tegelijkertijd, de VU heeft onlangs bijvoorbeeld een professor die lesgeeft in geschiedenis op het matje geroepen, omdat hij aangeeft, joh, ik geef je mijn lessen aan, Israël is een apartheidstaat. Stond ook de discussie. Je mag dingen binnen het onderwijssysteem ter discussie stellen. Dat mag je ongemakkelijk maken. Maar cancelen vind ik echt niet aan de orde. Ja. Nou, het woord ongemak is wel op zijn plaats. Ik word een beetje ongemakkelijk van jouw woorden, als ik heel eerlijk mag zijn. Je gooit nu dingen op een hoop, snap je, die je volgens mij niet op een hoop moet gooien. Als jij zegt op de VU, in de wetenschap moet alles bevraagd kunnen worden. Maar volgens mij zijn we over de feiten wat er toen is gebeurd, is geen enkel misverstand. Absoluut, Hugo, absoluut. Maar daar heb ik het ook niet over. Maar je trekt het heet het in het nu en het gerechtshof heeft besloten over de daden van dit huidige Israëlische politieke bestuur. Ja, dat heeft dan nu niets te maken met die Holocaust. Dat moet je het gaat ook niet over de Holocaust, maar het gaat over perspectieven van mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Ik zeg dat er perspectieven zijn waarom dit zo wordt gedaan. Oké, laat ik zeggen, het komt op mij over als dat jij zegt, door de huidige gebeurtenissen en de handelswijze van dit Israëlische regering, waar heel veel over te zeggen is, op af te dingen is, geen misverstand over. Maar door dat erbij te betrekken, leg je toch een link met hoe je het verleden zou moeten interpreteren, namelijk over die Holocaust. Ik zeg niet dat ik een link leg. Ik zeg dat er een bepaalde groepering is. Hè, vaak ook jonge mensen, activisten, die bepaalde kennis hebben van zaken. Waar ze op baseren van oké, maar waarom is er geen ruimte om het hierover te hebben? Waarom hebben we het hier niet over? Waarom? En die voeren druk uit op de instelling. En die instelling moet gewoon een heel heldere koers varen. En het is een beetje vervelend, vind ik, van de hogeschool, dat ze niet duidelijk zijn in hun statement. Okay. Het gaat alle kanten op. De VVD dan, die hield het weekend congres. Vooraf werd er flink geschreven, gesproken over de druk waar de partij en haar leider onder staan. Maar dit weekend leek de VVD daar niets van te willen weten. Journalisten werd zelf gezegd, het wordt hartstikke saai, kom maar niet hierheen, want er gebeurt toch niks. Jouw krant schreef, Hugo, de VVD kan uiteindelijk wat geen enkele andere partij kan, leg uit. Nou, dat is op zich wel waar, dat zij heel goed kunnen, ja, de problemen klein kunnen houden en op tijd een biertje nemen en weer overgaan tot de orde van de dag. In dit geval waren volgens mij alle journalisten terecht heel alert. Want hier werd natuurlijk een sprookje verteld. En die zijn leuk om naar te luisteren soms. Maar wel om alert te blijven. Ik hoorde opeens namelijk allerlei nieuws. Ik hoorde Jezugus het volgende zeggen over de formatie. Er is goede kans op een vruchtbare samenwerking. Nou, had ik tot nu toe nog nergens gehoord uit haar mond. En dan na een kleine adempauze zei ze, die de kiezer heel graag wil. Oké, dus zij zelf misschien niet, ofwel, dat was dan ook meteen de vraag, maar de kiezer wil dit heel graag. En waarin wij heel veel van ons verkiezingsprogramma waar kunnen maken. En die kans laten we niet voorbij gaan. Oké, dus ze zei ook nog iets over de slagingskans van deze onderhandeling. Nou, dat is interessant, dat is nieuws, daar houden wij journalisten van, dus dat is meteen gebracht. Maar ze zei ook nog dat wat ze 2 dagen na de verkiezingen deden, we hebben verloren en we gaan alleen maar gedogen, et cetera. Dat ze helemaal fout gedaan. Ze gebruikte daar zulke grote woorden voor, die mij deden denken aan Mark Rutte, die eigenlijk nooit een fout maakt, tot hij een keer een fout moet toegeven. En dan gebruikt hij zulke superlatieven, dat je als journalist denkt, nou, zo groot was het ook, bij wijze van spreken. Want ze zei namelijk, 2 dagen na de verkiezingen heb ik te veel benadrukt wat we niet gaan doen, namelijk niet meeregeren, in plaats van wat we wel willen, aan de onderhandelingstafel zitten en onze verantwoordelijkheid pakken. Dus ze heeft na gisteren eigenlijk alle mogelijkheden gecreëerd voor zichzelf om te zeggen, we gaan regeren en trouwens, we gaan ook volledig meeregeren en we gaan bewindspersonen leveren. Ja. Maar dan buigt ze dus wel voor 1 kant van de VVD, want er is natuurlijk ook nog een andere kant van de VVD die daar heel anders over denkt. Ik hoorde Erik van den Burg in een podcast zeggen van Vullings en van der Wulp, toen de vraag werd gesteld, wordt hij dan ook bewindspersoon in het volgende kabinet? Nee, want wij gaan geen bewindspersonen leveren, want wij gaan gedogen. Maar toch, Erik van den Burg zit ook in? Gewoon in, in de fractie van de VVD. Toch slaagt de VVD dan in om het toch gezellig te houden op het congres. Dat is bij de PvdA altijd anders. Hè? Daar komt het in de openbaar. Daarom hou ik zo van mijn partij. Ja, wij zijn een debatpartij. Alle meningen mogen er zijn. En die ga je dus inderdaad openlijk met elkaar bespreken. Omdat dat ook eerlijk is. Ook naar kiezers, maar ook gewoon onderling. Van er is nog. Je mag van mening verschillen. He, en ook binnen mijn partij verschillen we soms echt van mening. En dan ga je daarover dus met elkaar in gesprek. Sommige mensen vinden dat je daar dan te openlijk met elkaar over discussieert. Ik vind dat dus juist een enorme charme. Ik hou daarom juist van mijn partij. En ik vind net doen alsof alles koek en ei is en dan maar een biertje gaan drinken en een bitterbal eten. Terwijl we weten dat er gewoon heel veel onderling gedoe is. En het nogal spannend. Er is een heel groot deel van de VVD-stemmers, maar ook leden die zeggen, we willen absoluut niet met de PVV in zee. En er is een deel die. Belangrijk dat de feiten van de VVD-kiezers is de overgrote meerderheid het eens met de lijn die Jezus nu uitdraagt. Hè. Maak dat kabinet, neem je verantwoordelijkheid, leef bewindspersoon en. Daar helpt toch zo'n congres ook bij? Dat je een tevreden zaal hebt. Absoluut. Ja, en je, als lezer of kijker zie je ook dat er meerdere smaken ook zijn. Hè? Van wat het is om daar te zitten. Ja, maar ondertussen dus goed luisteren, soort wat is het, Kremlin-watchen wat je dan doet? Ja, zeker, dat is het zeker. Maar daarom is het heel interessant. Ze heeft dat wat ze eerder heeft gezegd, dat kun je nu rustig uitgegummen. Namelijk dan, daar gaan echt niet mee regeren, op zijn best gedogen enzovoort. Nee, maar Wilders vond er zuur, hè? Heeft hij alweer getwitterd. Ja, dat ging over iets wat zij daar ook heeft gezegd. Namelijk dat het soms heel makkelijk is om een tweetje de wereld in te gooien. En als je dat heel goed doet, kun je er soms ook nog een verkiezing mee winnen. Ze noemde geen naam, maar ik denk dat we allemaal weten op wie ze doet. En daar ging hij dan maar weer een tweetje over rondsturen. Ja, die zal de sfeer ook enorm goed zijn gekomen. Aan tafel vanochtend. Ja. Ja, maar dat is dan natuurlijk ook weer voor de bühne, voor de social media gebruikers. Denk je dat het dan onder, zeg maar buiten de social media, dat het dan. Ik mag hopen dat als dit een kabinet wordt, dat ze daar een afstemming met elkaar van vinden. Want als dit tijdens een regeerperiode zo met elkaar doorgaat, dan zal de sfeer in die treffenzaal waar ze met elkaar vergaderen op vrijdag niet al te best zijn. Ja, en ondertussen gaat dit wel gewoon over de vorming van een nieuw landsbestuur. Hè? Dus het gaat niet over gewoon maar een beetje, weet ik veel, een leuke start-up met elkaar beginnen. Het gaat gewoon over iets heel serieus. Ja. Helder. Dank dat jullie er waren, Hugo en Sakina, voor ons mediaforum. NPO Radio 1. Ja, het is 10:30. Voor de hoofdpunten van het nieuws is aangeschoven door Rand Megens. Israël laat via grensovergang in het zuiden van de Gazastrook meer humanitaire hulp toe in Gaza. Maar groepen Israëlische demonstranten proberen de vrachtwagens bij de grens tegen te houden. Ze zeggen dat de hulpgoederen niet terechtkomen bij de burgerbevolking en ook willen ze dat Hamas eerst de gegijzelden vrijlaat. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Dit jaar krijgen 853.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is een stijging van 13.000, zegt het UWV. Vooral meer 60-plussers maken gebruik van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Philips stopt voorlopig met de verkoop van slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. En ook schrijft het bedrijf 363 miljoen euro af op die machines. Die apparaten bleken niet veilig. De gemeentebelastingen gaan ook dit jaar weer omhoog, met gemiddeld 8,5%. Het gaat vooral om de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffingen. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de meeste plekken rijdt het gelukkig moeiteloos door, maar toch twee uitzonderingen. Allereerst de A73 richting Nijmegen. Bij de Roertunnel staat een te hoge vrachtwagen. De weg staat tijdelijk dicht, onbekend hoe lang dat gaat duren. En verder nog altijd de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak is het wegdek in zeer slechte toestand en voorlopig is er één rijstrook dicht. Gelukkig is de vertraging nu een stuk teruggelopen. Ongeveer 10 minuten bumper aan bumper. Spraakmaker special. Ja. Een spraakmaker special ditmaal over het onderwijs. De komende weken wordt de leerlingen uit groep 8 de doorstroomtoets afgenomen. Die is belangrijk, kan belangrijk zijn voor het schooladvies van de kinderen. Onlangs in stand.nl hebben we het gehad over de stelling: het schooladvies moet op de schop. En toen kwamen er vanuit onze community zoveel reacties op. Er was veel onvrede te horen. Het moet anders. Albert Willem Knop bijvoorbeeld die schreef: ik denk dat er meer op de schop moet in het onderwijs dan het schooladvies. Omdat kinderen zich niet alleen op verschillende niveaus, maar ook vooral in verschillend tempo ontwikkelen, is een harde scheiding op 12-jarige leeftijd niet verstandig. En precies daar gaan we vandaag over doorpraten. We gaan het hebben over de brede brugklas. Klinkt ook zo lekker, de brede brugklas. Aangeschoven zijn onderwijskundig adviseur Claudie Omen, docent Maarten Stok, die werkt op een brede brugklas. Een school met een brede brugklas in ieder geval. En nog altijd aan tafel onze spraakmaker van vandaag, de wethouder onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Claudie, het huidige huidige systeem, voor mensen die het niet helemaal weten, hoe gaat het er nu aan toe? Ja, in groep 8, nou ja, eigenlijk begint het al veel eerder. Maar leerlingen op de basisschool krijgen allerlei toetsen. En de docenten op de basisschool hebben natuurlijk een beeld van een leerling en daar geven ze een schooladvies op. Dus ze kijken dan ook wel naar de toetsen die eerder zijn afgenomen. En dan de eindtoets, die was vroeger eerder, zodat die mee kon genomen worden in het advies. Maar daar werd ook behoorlijk op geselecteerd. En dat wilden we niet meer, toen is hij naar achter verplaatst. Dus de CITO, hè? Ja, dat is de, er zijn tegenwoordig heel veel varianten ook. Precies. Maar wat er nu gebeurt, de regel is dat als je een hogere score haalt op die eindtoets dan wat je advies was, dan is de school verplicht om je advies bij te stellen. Alleen de aanmelding voor scholen die is ook weer eerder. Dus nou ja, het kan nog wel lastig zijn als je ineens een hoger advies hebt. Ja. En dat blijkt af en toe wel het geval te zijn. Dus er zijn wel leerlingen die ondergeadviseerd worden, noemen we dat. En die dus toch op die eindtoets het dan beter doen dan verwacht. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat je na groep 8... Na groep 8 mag je in principe zelf de VO-school kiezen. En daar is een variëteit aan van alles. Volgens mij hebben scholen nog wel kunnen ze zelf leerlingen in bepaalde brugklassen plaatsen. Dus daar kijken ouders nog wel naar. Dus het gaat vanaf praktijkonderwijs tot gymnasium. En dus in de regel gaan leerlingen met een VO of een VWO-advies willen graag in een VWO-brugklas. Is een van de dingen die we wel zien. En dan zijn ze in veel gevallen 12, soms ook wel 11. En dan komen ze al op zo'n plek terecht waar je eigenlijk al geselecteerd bent van deze vorm van onderwijs blijf jij de komende jaren volgen. Ja, de in brede de regel brugklas wel. Is eigenlijk een roep om om die keuze of de selectie wat uit te stellen. Ja. Die groep is er ook al langer. Waarom duurt het zo lang? Of waarom komt het er maar niet van om dat breed in te voeren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft ook met wensen van ouders. Dat ze ze hun kind zoveel mogelijk kansen willen geven vaak. En dan maar zo hoog mogelijk inzetten. Ik denk ook dat scholen heel erg docenten op scholen in het voortgezet onderwijs heel erg gewend zijn om aan een redelijk eenvormige groep les te geven. Dat is ook eenvoudiger dan aan een hele diverse groep. En het hele stelsel moet misschien wel op de schop. Als je dit wil met 10 tot 14 klassen. En er zijn nog allerlei andere mogelijkheden behalve bij 12 beginnen. Ja, met het schooladvies eigenlijk later laten vallen, dat is eigenlijk de bottom line. Ja, dat is wat nu van een roep die er is ook vanuit de maatschappij. En we weten dat de schooladviezen dat leerlingen met een lage sociaal-economische status, leerlingen met een migratieachtergrond en ook wel meisjes, dat die vaker ondergeadviseerd worden. Dus er zit wel een bepaalde kansenongelijkheid, iets van een bias in die adviezen. Ik zie Marjolein Moorman klinken aan de andere kant van de tafel. Zet zich in Amsterdam ook in voor een andere vorm van het geven van schooladvies. Wat gaat er volgens u mis in het huidige systeem? Nou, eigenlijk zie je drie dingen door die enorme vroege selectie die wij hebben in Nederland. Hè. Dus wij selecteren veel vroeger dan andere landen. Daar zijn we echt heel uniek in. En we doen dat ook nog over 7 niveaus. Hè, van praktijkonderwijs tot het gymnasium. Dus wij schuiven kinderen op hele jonge leeftijd in vakjes. Terwijl eigenlijk helemaal nergens bewezen is dat je op 11, 12-jarige leeftijd al kan bepalen wat een kind aan kan. En dat we ook nog kinderen altijd op hetgene wat ze het slechts doen, dat is uiteindelijk wat bepaalt. Hè? Dus als je wel goed bent te lezen, maar slecht te rekenen, dan bepaalt toch datgene waar je het slechts in bent, waar je terechtkomt. En dat heeft eigenlijk drie hele nadelige effecten. Kansongelijkheid. Dus je ziet dat kinderen die minder meekrijgen van thuis, minder tijd krijgen om tijdens school te laten zien wat ze wel kunnen. En dat ze daarmee dus worden ondergeadviseerd ten opzichte wat ze eigenlijk kunnen. Het zorgt voor heel veel stress voor alle kinderen. Dat zie je ook bijvoorbeeld terug in bijles. Dus ongeveer een kwart van alle kinderen die krijgt al bijles in groep 8. Maar het begint al in groep 3. Dus er wordt heel veel prestatiedruk op kinderen gezet. En het laatste nadelige gevolg is dat wij de kinderen heel erg uit elkaar halen op jonge leeftijd. Dus het leidt tot een enorme segregatie. Kinderen ontmoeten elkaar niet meer. Terwijl terwijl ze toch met elkaar een samenleving moeten vormen. Dus de vraag is inderdaad, waarom doen wij dat in Nederland? En je ziet ook dat in andere landen waar ze veel later selecteren, dat de prestaties in het onderwijs eigenlijk veel beter zijn, want Nederland doet het al heel lang heel erg slecht. Mm-hmm. Maar dat de kansengelijkheid en het elkaar ontmoeten, dat het dus juist veel beter gaat. Dus ik zou het heel goed vinden als we later gaan selecteren. In Amsterdam stimuleren we dat onder andere door een brede brugklasbonus. Brede brugklasbonus. We geven extra geld aan scholen. Want het is helemaal waar wat Claudia Ome zegt. Het is niet makkelijk om te differentiëren. Want als je later gaat selecteren, dat zegt ook de Onderwijsraad, moet je wel beter leren differentiëren. Want sommige kinderen hebben meer hulp nodig. Mm-hmm. Anderen hebben juist meer uitdaging nodig. Dat betekent dat je extra ondersteuning in de klas moet hebben, of kleinere klassen, zodat het ook mogelijk is. Dus wij geven extra geld aan scholen met zo'n brede brugklas om het mogelijk te maken dat er dan ook extra ondersteuning in de klas is, of dat de klassen kleiner gemaakt kunnen worden, zodat elk kind wel krijgt wat hij nodig heeft. Maarten Stok is docent op een school met een brede brugklas, zit eigenlijk al de hele tijd te knikken. Wat gebeurt er nou in die brede brugklas dat in de andere brugklassen niet gebeurt? Ja, nou, leuk dat je dat vraagt. Ik ben het heel erg eens met de twee andere gasten. De uitdaging van een brede brugklas is natuurlijk dat je op verschillende niveaus les moet geven. Dus je komt als docent, moet je een heel ander soort les voorbereiden. En je moet in staat zijn om de leerling individueel te behandelen. Dus maatwerk te leveren eigenlijk. Precies, want je krijgt leerlingen die nu normaal gesproken van VMBO tot gymnasium, die krijg je in één klas. Die krijg je allemaal in één klas. Ja. En het is natuurlijk de uitdaging om ook niet zo snel een label te plakken op die leerling. Want je doet ook, je vormt een brede brugklas zodat leerlingen nog van niveau kunnen wisselen en dat die sociale mobiliteit daar mogelijk is. En dan moet je dus je best doen om die leerlingen ook op niveau uit te dagen. Zowel de excellente leerlingen met extra uitdagingen als de leerlingen die meer tijd nodig hebben, wat extra uitleg te geven. Wij doen dat door klassen klein te houden. Hoeveel kinderen heb je dan bijvoorbeeld in de brugklas? Rond de 22. Ja. Dus tussen de 20 en 24. En dan is het te doen. Maar je hebt ook wel een docent nodig die dat leuk vindt. En die flexibel is. En die zijn vak ook goed verstaat. Ja, want eigenlijk zeg je, mijn werk wordt er leuker door. Vind ik wel, ja. Vanuit jou, het gaat natuurlijk om de kinderen, maar het is natuurlijk fijn dat jij een leuke baan hebt natuurlijk. Maar voor jou wordt het ook interessanter om les te geven? Ja, zeker. Ik ben zelf ik heb een wetenschappelijke achtergrond. En technisch is het veel uitdagender natuurlijk om een leerling met verschillende niveaus. Laten we als voorbeeld een practicum nemen, weet je wel. Ik geef scheikunde les. En hoe tof is het om verschillende practica te maken. En 1-sterrenpracticum, 2-sterrenpracticum en 3-sterrenpracticum. Waarbij leerlingen zelf mogen kiezen welke uitdaging ze aangaan. En als je dat dan 3 jaar ook observeert, heb je een veel beter beeld op dat 15e levensjaar van wat een leerling potentieel in huis heeft dan wanneer die op zijn 11e na een CITO-score gedifferentieerd wordt en nooit meer in contact komt met andere leerlingen. Een leraar die het zelf in ieder geval leuk vindt om les te geven aan de brede brugklas, verslaggever Marielle Beers, is op dit moment op de Open Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Want het gaat natuurlijk om die leerlingen die daar zitten ook. Hè. Volgens mij heb je wat leerlingen bereid gevonden om te vertellen hoe zij het dan vinden om in een brede brugklas les te geven. Zijn ze enthousiast, Marielle? Nou ja, ik heb hier 4 ervaringsdeskundigen, want ze hebben allemaal in die brede brugklas gezeten. Ze zitten nu allemaal een jaartje hoger, of misschien zelfs wel 2 jaartjes hoger, of 3 jaartjes hoger. Dus ze kunnen wel even goed terugkijken op hoe dat was en hoe het nu is. Kunnen jullie kort even zeggen wie je bent en in welk niveau je zit? Jazeker. Ik ben Emily, ik doe VWO en ik zit in de 4e. Ik ben Sherlyn, ik doe VMWOT en ik zit ook in de 4e. Ik ben Janis, ik doe VMBO basis en ik zit in de 2e. Ik ben Ishaan en ik doe kader en ik zit in de 3e. Zo, we hebben een mooie melange aan leerlingen. We beginnen even met Sherlyn, want jij zegt, jij woont best wel ver, maar je hebt echt voor deze school gekozen. Waarom? Omdat heel wat vrienden van mij op de basisschool ook naar deze school zijn gekomen. En mijn basisschooldocent zei dat het ook wel iets voor mij leek. Dus toen ging ik op de website kijken en toen leek het wel een leuke school. En is het een leuke school? Ja, het is zeker een leuke school. Emily, jij doet VWO. Je zit ook bij mensen van VMBO en van HAVO in de klas. Is dat dan niet veel te makkelijk voor jou? Nee, we kregen alsnog andere stof. Onze boeken waren anders. En ik ging in nog steeds uitleggen. Dus ik kreeg voor mij ook eigenlijk meer uitdaging. Maar je was dus eigenlijk een soort juf? Op die manier wel, ja. Maar heb je dan niet het idee dat je dan minder tijd voor je eigen stof hebt? Zeker niet. Als ik hun uitleg, helpt het mij ook beter om die stof te begrijpen. Precies. Dus het heeft me ook geholpen. Ishaan, jij doet kader. Yeah. Voor jou de vraag andersom. Jij zat dan bij mensen met VMBO of VWO in de klas. Yeah. Was het dan niet veel te moeilijk af en toe? Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het heel moeilijk zou zijn. Want ik bedoel, niet zoveel middelbare scholen doen dit, zeg maar, brede brugklassen. Maar uiteindelijk is het toch perfect uitgebleken. Ik vind het gewoon top dat dit is gebeurd. Jannes, jij zei net van ik ging naar deze school omdat hij dichtstbij was. Ja. Was dat de enige reden? Nee, andere vrienden gingen bij mij. Je kon veel meer dingen doen bij andere scholen. Bijvoorbeeld, sommige scholen zijn speciaal voor techniek. Maar hier kun je veel meer doen. En ook mijn vrienden kwamen, dus ik heb gewoon voor deze school uitgekozen. Uiteindelijk. En je vrienden zitten hier ook op school? Ja. Moet je het mensen ook wel eens uitleggen hoe het werkt hier? Dat je met verschillende niveaus bij elkaar in de klas zit? Het is niet echt moeilijk. Soms kunnen die niet andere kinderen met andere niveaus jou helpen. Emily, jij hebt VWO. Had je dat advies ook al gekregen? Ja, dat was mijn advies. Ook mijn voorlopig advies. En ik bleef gewoon altijd VWO doen. En zeiden jouw vrienden van de basisschool niet van... waarom ga je naar de OSB? Waarom ga je niet naar het gymnasium? Weet je eigenlijk wel. Want het werd wel gedacht dat ik het als uitdaging kon gebruiken, Grieks en Latijn. Maar persoonlijk wou ik het niet echt leren. Dus ik heb gewoon voor de OSB gekozen. En? Nog steeds leuk hier? Ja, zeker. Het bevalt. Céline, jij bent de redder van ons, want mijn telefoon ging er net uit. En zij heeft razendsnel, echt binnen 1 minuut, haar iPhone gebruiksklaar voor Radio 1 gemaakt. Dus geweldig. Jij had ook een kader of een VMBO-T-advies toen je naartoe ging? Ja, had ik ook. Okay. Had je nog de hoop dat je dan misschien hoger zou komen? Of lager? Of... Nou, ik vond het wel. Ik wou eigenlijk op VMBO-T blijven. Het is het ook gebleven. Het was een goede uitdaging. Ik heb het goed gedaan. En jij hebt nu examen binnenkort? Ja, heb ik ook. Weet je al wat je daarna gaat doen? Ja, event producer op het ROC Zuid. Nou, er wordt hier goed aan de carrières gewerkt. En wij gaan zo meteen verder praten. En dan komt ook de directeur erbij. Interessant, dankjewel. Marjelle Beers, we spreken hier inderdaad zo meteen. Wat valt jullie op aan de kinderen, Claudie? Nou, dat ze het allemaal erg naar zin hebben. Zo klinkt het. Ja. Ja, wat me ook wel opvalt is dat ze wel meteen allemaal verschillende stof krijgen. Ik vind dat daar ook wat gevaarlijks in zitten. In de zin van dat je toch dan een bepaalde stempelniveau krijgt. Ik hoorde geen verhalen van mensen die een bepaalde schooladvies hebben gehad en daarna nu op een ander advies zaten. Nee, dus dat. Wel op het advies wat ze hadden gekregen. Ja, je moet denk ik wel oppassen in zo'n geval dat de streaming, zeg maar, in het voortgezet onderwijs niet doorgaat. Mm. Dus dat je dus de kinderen echt ook wel kansen geeft. En dat zeiden sommige leerlingen. Er was één leerling die dat wel zei. Je mag zelf kiezen op welk niveau. Dat zei jij eerder. Ja, en dat ze dus ook op verschillende niveaus verschillende vakken kunnen doen. Hè? Dus dat zie je ook heel vaak in die bredere brugklassen. Dat ze bijvoorbeeld wiskunde op een ander niveau doen dan Engels. Hè? En waarom ook niet? Want waarom zou alles op hetzelfde niveau zijn? We hebben naar aanleiding van die brede brugklasbonussen, dus de Finse school en het OSB die we net hoorden, die krijgen zo'n brede brugklas. Hebben we ook gekeken, wat is nou het effect? En dan zie je inderdaad dat sommige kinderen, of eigenlijk behoorlijk veel kinderen, die kunnen dus op een ander niveau, ja, hoog en laag vind ik altijd lastig, hè, want er zit ook een soort kwalificatie aan, maar die krijgen dan bijvoorbeeld een VMBO-advies en die blijken toch gewoon prima HAVO te kunnen. Het komt ook wel eens andersom voor, hè, dus dat je inderdaad met hakken over de sloot misschien een VWO-advies hebt gekregen, maar dat uiteindelijk toch niet helemaal is wat bij je past. En dat je erachter komt dat HAVO beter bij je past. En ook dat is natuurlijk gewoon prima. Hè? Uiteindelijk is het belangrijk dat kinderen vooral het onderwijs krijgen wat het beste aansluit bij hun talenten. En waarmee ze zich gewoon optimaal kunnen ontwikkelen. En dat we ook die permanente druk die er op kinderen zitten om maar te laten zien dat ze nog hoger kunnen en nog beter. En we zien dat het al een hele tijd gewoon niet zo goed gaat met het mentale welzijn van jongeren. En dat heeft voor een heel groot deel ook te maken met de prestatiedruk die wij erop zetten in onze samenleving. We kijken dan ook wel heel vaak naar de Scandinavische landen als we dit soort dingen doen. Ja, want daar is het dan allemaal, vinden sommige beter geregeld. Community-lid Alja Schokker die zegt, mijn kleinkinderen in Zweden die zitten van 10 tot 14 jaar allemaal bij elkaar in de klas. Ze krijgen net zoveel praktische als theoretische vakken, dus wiskunde en Engels, maar ook houtbewerking, ook sport, ook koken. Alle vakken wegen even zwaar. Je bent van de Finse school, Maarten. Dat is het Finse onderwijs. Lijkt dat hier enigszins op? Wij hebben onze school grofweg geïnspireerd op het Finse onderwijsmodel. Natuurlijk zitten we in het Nederlandse onderwijssysteem. Dus we houden ons gewoon aan de Nederlandse regels. Maar een aantal van de speerpunten in Scandinavië en in Finland is natuurlijk dat er veel praktijkonderwijs wordt gedaan. Wij doen veel met kunst ook, dat is daar populair. Ze gaan veel naar buiten, ze leren veel uit de natuur. En er staan experts voor de klas. In Finland, volgens mij is dat in Zweden niet anders, mogen de beste studenten van een vakgebied de lerarenopleiding gaan doen. Dat heeft als effect dat een docent ook een zeker aanzien heeft. En als die dus met zo'n klas bezig is, die klas is niet al te groot, dan kan die leerlingen goed begeleiden, maar ook de ouders gedegen advies geven. En die vertrouwen die leraar dan ook. Weet je wel? Je hebt gewoon goede mensen nodig om dat brede onderwijs... Ja, precies. Want hoe belangrijk, want je noemt de ouders, hoe belangrijk zijn die in bijvoorbeeld in die brede brugklas? Ik zie het als een soort driehoek. Dus je hebt de leerling, je hebt de docent en je hebt de ouder. En samen ga je, dat gebeurt al in het primair onderwijs, en je gaat in de brugklas gewoon nog 3 jaar observeren. Die leerling de ruimte geven om te laten zien wat die kan, zoals mevrouw Moorman heel mooi zegt, misschien bij wiskunde wat harder. Nu worden ouders eigenlijk vanaf de basisschool zijn ze helemaal niet meer welkom op school. Precies. En kijk, wat wij doen is 4 keer per jaar elke leerling die bij ons op school zit om het even onrespectvol te zeggen, doorlichten, maar met het hele team. En na 3 jaar 4 keer zo'n evaluatie te doen, heb je echt wel een goed beeld. Als je de ouders daar goed bij betrekt, dan is bijvoorbeeld een leerling met een VWO-advies waarvan je zegt, jongens, die leerling zit op stress. Laat hem alsjeblieft een goede HAVO-leerling zijn, in plaats van te pushen naar het VWO met bijlessen en met prestatiedruk. Is een veel draagbaarder advies dan wanneer je dat ineens in groep 8 moet verwerken zonder onderbouwing. Ja. Claudie, wij prijzen dat Scandinavische stelsel de hemel in. Jij spreekt ook mensen in het buitenland over ons stelsel. Hoe kijken zij tegen de Nederlandse manier van selecteren of advies geven aan? Ja, ik heb nogal wat internationale vrienden en collega's. En die zijn allemaal verbaasd over ons onderwijssysteem. Verbazing, nou, moet ik wel echt, zeggen dat in Oostenrijk en Duitsland heb je beginnen leerlingen soms al op hun 11e met het gymnasium, wat mij dan weer verbaasde. En ik ken ook een geval van mensen die zijn teruggegaan omdat het hier zo onzeker was wat voor advies hun kind dan zou krijgen. Dus het is niet overal zo laat. Ik denk dat in Scandinavië onderwijs ook veel meer geld en aandacht krijgt. En het kost ook veel geld, zo'n systeem. Daarom moeten alle ouders daar fulltime werken om dat te kunnen opbrengen. Dus ik denk dat het, het is natuurlijk altijd, het speelt zich af in een bepaalde context. En je kunt niet altijd de context zomaar overplaatsen op onze context. De hele maatschappij is anders natuurlijk. Ja, dus dat. Natuurlijk kunnen we heel veel leren van zo'n model. Maar voordat het hier zover is, moet er echt heel veel gebeuren, denk ik. Ja. Stel je krijgt het voor elkaar. Stel je krijgt zo'n brede brugklasse. Wat zijn op al die gebieden dan, ook maatschappelijk, dan de voordelen van zo'n systeem? Ja, dat vind ik ook nog wel een lastige vraag. omdat... je stelt natuurlijk de keuze uit, maar... Ja, hoe je dan aan het einde van die rit weer bepaalt waar een leerling heen kan. Ja, ik ben het er mee eens. Ja, Maarten, geef me. Wat ik zie gebeuren, we hebben natuurlijk maatschappelijk zien we polarisatie plaatsvinden. En die polarisatie vindt over verschillende assen plaats. Maar één van die assen is opleidingsniveau. En in een brede brugklas maak je het mogelijk dat leerlingen die... Stel je 2 leerlingen voor uit groep 8. Eentje heeft een VMBO-advies, de andere gymnasium. De ene die gaat naar het gymnasium, die gaat een studie doen. De volgende die gaat een prachtige MBO-opleiding doen. Maar die zien elkaar nooit meer. Niet op school. Niet meer op school, nee. Zeg maar. En als je elkaar nog in ieder geval tot het 15e jaar samen in de klas kan zien, dan wat ik letterlijk op school zie, is dat tot met het eindexamen, die leerlingen samen in bandjes spelen, voor elkaar staan te juichen, samen optrekken op het schoolplein. Er is gewoon minder segregatie daardoor. Ja, en dat is als je dat bij de school kan bewerkstelligen, volgens mij heb je dan in de maatschappij daar effect van. Je leert ook verschillende niveaus met elkaar omgaan. Ja, en dat is heel noodzakelijk in een samenleving. Hè. Dus ik denk juist ook als je heel intelligent bent en daar misschien ook een hele mooie positie mee in de samenleving kan krijgen, hoe belangrijk is het dan ook dat je empathisch leert zijn, ook op school. Want misschien ga je later wel leiding geven en dan moet je je ook een beetje kunnen verplaatsen in anderen. En ik wil nog wel één mythe ontkrachten. Kijk, intelligentie is niet besmettelijk. Hè, dus het is niet zo dat als jij met kinderen in de klas zit die een andere intelligentie hebben, dat dat dan ook de intelligentie van jouw kind gaat beïnvloeden. Het is dus ook niet een pleidooi om dan maar een soort algemeen gemiddelde voor iedereen te hebben. Het is juist een pleidooi om heel goed te kijken naar de verschillende talenten die er zijn en die verschillende talenten ook te laten bloeien. Je ziet dus ook wel heel duidelijk dat kinderen die gewoon heel intelligent zijn, niet minder gaan presteren door langer in een brede brugklas te zitten. Sterker nog, in Denemarken hebben ze al in de jaren 80 gezien dat het zo vroeg selecteren heel slecht was voor de kansenongelijkheid, maar ook voor de kwaliteit. En zij hebben toen inderdaad het selectiemoment verplaatst naar 15, 16-jarige leeftijd. En je zag twee effecten, namelijk dat de kwaliteit en de prestaties in het onderwijs enorm omhoog schoten, ook voor iedereen. Mm-hmm. Hè, en tegelijkertijd dat de ongelijkheid enorm afnam. En dat is bijvoorbeeld ook heel positief voor onze economie. Mm. Want daarmee zie je, zeker in een tijd waarin we te maken hebben met arbeidsmarkttekorten, waarin we schreeuwen om goed opgeleid personeel, is het dus juist ook ontzettend belangrijk dat we ook niet een deel van onze kinderen, want dat doen we nu wel, al op 12-jarige leeftijd eigenlijk afschrijven. Ja. En zeggen, ga jij maar daar naartoe, dat is goed genoeg voor jou. Waarmee we eigenlijk het talent wat er is in de samenleving niet voldoende benutten. Maar het is zo leuk, ook die leerling die net even aan het woord kwam, die zei van ja, ze doet dus VWO, maar ik geef af en toe dan de uitleg mee. Dat zien we bij ons op school ook. En we weten gewoon. Wat een belangrijke vaardigheid om te leren. Dat een enorm waardevolle vaardigheid is, die ook enorm helpt bij het beheersen van de stof. Dus het is win-win. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Ja. We hebben zelf ook een dochter op de brede brugklas. Nee, niet meer. Ze zit inmiddels in 5 VWO. Ze zit er doorheen. Maar ze heeft de eerste 3 jaar. Heeft ze inderdaad in een brede VMBO-HAVO-VWO klas gezeten. Maar dat moet goed zijn gegaan, want anders zou je nu niet zeggen dat het een geweldig systeem is natuurlijk. Ja, maar goed. Ja, wat is goed? Hè? Dus ja, zij is gelukkig en zij heeft zichzelf goed kunnen ontwikkelen. Dat is het allerbelangrijkste. En zij heeft een hele brede vriendengroep met kinderen met allemaal verschillende achtergronden en die allemaal op hun eigen manier kunnen leren. En dat is, ja, dat vind ik inderdaad heel erg mooi. Maar kijk, dit is natuurlijk gewoon een part. Ik was al een grote voorstander van die brede brugklas en dat blijf ik. En inderdaad, ik zie ook op haar school, maar dus op inmiddels zijn er 10 scholen in Amsterdam die zo'n brede brugklasbonus krijgen. Want dat trekt dan ook al. Als je een bonus krijgt, dan ga je dat ook eerder doen? Ja, want ze krijgen extra geld en daarmee probeer ik het te stimuleren. Ik zou willen dat het Rijk dit doet, want ik vind het eigenlijk een rijksverantwoordelijkheid. Maar zolang het Rijk niet doet, doen wij dat maar. En je ziet wel een kentering in Amsterdam ontstaan. Dat vind ik wel interessant. Hè. Dus we hebben heel lang gezien dat er een enorme trek was naar de categorale scholen. Dus alleen maar VWO of alleen maar HAVO. Er werden ook kwamen steeds meer categorale scholen. Maar dat begint zich echt om te draaien. Dus je ziet dat juist de brede schoolgemeenschappen, die beginnen steeds populairder te worden. Omdat ouders ook zien dat dat juist geeft aan hun kinderen wat ze nodig hebben. Ja. Mag ik daar iets over zeggen nog? Ja, heel kort. Nee, maar anders doen we het zo meteen. Ja, want het lijkt een reclamepraatje voor de brede basisschool, maar de brede brugklas. Maar na 11 gaan we eens even kijken wat tegenwerpingen tegen jullie aanhouden. Eens kijken hoe jullie er dan vanaf komen. Kom op. Goed zo. We gaan zo meteen na 11 uur verder met Spraakmakers. Graag tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik was er heel erg van overtuigd dat dit het enige was wat ik misschien een beetje zou kunnen. Ik ga in gesprek met actrice Tjitske Reidinga. Ze speelde in films als Ja zuster, Nee zuster en Gooise vrouwen. Ze was te zien in televisieseries en op het toneel. En in 2002 won ze de Columbina. Dus ik dacht, ja, dit moet het maar zijn, weet je wel. Want hier hou ik van en ik ga mijn gevoel achterna. Nu staat ze op de planken met haar eigen theatervoorstelling, Portret. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1... in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Tjitske Reidinga. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Namelijk, ik heb dit lijstje namelijk gemaakt. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen, elk van deze opties is eigenlijk onverantwoord voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Vorig jaar kregen 840.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat worden er dit jaar 853.000, verwacht het UWV. Er zijn vooral meer 60-plussers die gebruik maken van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Hun aantal groeit al sinds 2015 elk jaar. Vorig jaar waren er 60.000 instromers in de WIA. Bovendien moeten die 60-plussers langer doorwerken en maken ze dus ook langer gebruik van een uitkering. Het weer, het is helder, zonnig en droog. Temperatuur loopt geleidelijk op naar 10 tot 12 graden. Later in het noordwesten wat meer bewolking en morgen overal meer bewolking. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er valt weinig meer te beleven op het Nederlandse asfalt. Eén uitzondering, de A28 richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken nog altijd zeer slecht wegdek. De linkerrijstrook is voorlopig dicht en de vertraging is ongeveer 5 tot 10 minuten. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Het is bevestigd. Dubai, bevestigd. En die bron die zei, realiseer jij je dat je meer weet dan de AIVD over deze zaak? I don't think somebody killed him. It's a war against Europe, against European democracies. Niemand die het ziet. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug bij het laatste half uur. We gaan zo in deze Spraakmaker special, want het is het verder met de brede brugklas. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, de 70ste verjaardag van welke Amerikaanse tv-presentatrice wordt vandaag groots gevierd? Open your eyes, 1, 2, 3. Wie zou dat nou wezen? Tegen 11:30 het antwoord. Wat is nou de beste manier om van het basisonderwijs door te stromen naar het voortgezet onderwijs? Is het beter kinderen langer bij elkaar te houden door middel van de brede brugklas? Nog 1 jaar of 3 bij elkaar in de klas. We praten verder over dit vraagstuk met docent Maarten Stok, onderwijskundige adviseur Claudie Ome en onze spraakmaker, wethouder van onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman. Ja, Marjolein, we hadden het net al even over die verschillende niveaus in de klas. Je bent voorstander van de brede brugklas. Hoe zorg je ervoor dat het niveau niet uitkomt op de kinderen die het minste kunnen meekomen in de klas? Ja, dus het is precies zoals de onderwijsraad heeft gezegd. Dus je later selecteren, maar wel beter differentiëren. Dus zorgen dat de kinderen die echt meer ondersteuning nodig hebben, meer uitleg nodig hebben, dat daar voldoende ruimte en tijd voor is om dat ook te doen. En natuurlijk ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. He, dus je wil niet dat er een soort gemiddelde, dat van iedereen een soort gemiddelde wordt gemaakt. Je wil juist dat alle talenten zoveel mogelijk tot bloei komen. Je selecteert later om talent langer de kans te geven. Ja, daar komt het eigenlijk neer. Maar dan moet je er natuurlijk ook wel voor zorgen dat dat gebeurt. dat vergt wat, hè? Dat vergt ook wat van onze lerarenopleidingen. Maar ik denk inderdaad, zoals ook de docent hier van de Finse school aangeeft, dat het ook leuk kan zijn voor leraren, want je haalt wel alles eruit wat erin zit. En ik denk dat dat is juist wat leraren graag doen, hè? Dus juist zorgen dat ze het verschil echt maken. En bovendien, de meeste landen selecteren later. He, dus Nederlandse kinderen zijn niet anders soort kinderen dan kinderen bijvoorbeeld in Scandinavische landen, waar je ook ziet dat het ongelooflijk goed werkt. Dus ja, het zal wat vergen van het onderwijs. Daarom moet je daar ook echt in investeren, zoals wij ook doen met die brede brugklasbonus, waarmee je klassen kleiner kan maken, waarmee meer ondersteuning in de klas komt. Maar dan zie je dat dat ook wel echt ontzettend in het voordeel van kinderen werkt. Niet alleen om een talent te ontwikkelen, maar ook om de stress te reduceren. Ja. Claudia Oma, onderwijskundige adviseur. Dan heb je een brede brugklas, die werkt in andere landen, maar hebben ze natuurlijk ook een ander onderwijssysteem. Past dit op ons onderwijssysteem? Ja, ik denk dat dat wel heel veel aandacht vraagt. En ik begeleid op dit moment het CSG Prins Maurits. Op Middelharnis, een Gree-Overflakke. Dat is bepaald niet randstedelijk, maar ook daar is de behoefte. En ik heb daar laatst geadviseerd. Het is een heel enthousiast docententeam. Het is echt een pilot, een heel klein groepje. Ik heb daar ook de klas geobserveerd en leerlingen gesproken. En leerlingen zijn heel enthousiast. Hè? Het is een superleuke klas. Wel ook een drukke klas, zeggen de docenten. Dus dat is uitdaging nummer 1, denk ik. Dat heeft ook wel met verschillen te maken, hè, van de executieve functies, hoe we dat dan noemen. Hè. Dus kunnen plannen, overzicht hebben op een taak, aan een taak kunnen beginnen. Dat zijn allemaal dingen waar, hè, nou ja, leerlingen die cognitief, ja, hoe zeg ik dat op een goede manier? Maar goed, leerlingen die wat meer leeruitdagingen hebben, die doen dat minder snel natuurlijk dan leerlingen die waarbij het leren heel makkelijk gaat. Dus daar moet je als docent wat mee. Ja, en bijvoorbeeld een vak als Frans. Deze school is heel bijzonder, want die hebben dus VMBO kader, MAVO en HAVO bij elkaar in één brugklas. En ja, Frans voor een kader of leerling, dat is sowieso voor alle leerlingen heel moeilijk, hè, om met een nieuwe taal te beginnen. En dan zie je dat daar toch wel echt een uitdaging zit. Ook in hoe zorg je er nou voor dat alle leerlingen plezier daarin hebben en niet gefrustreerd raken. En dat ook leerlingen die wel snel gaan daar wat meer bij krijgen. Daar zijn we nu mee bezig, hoor. Dus daar gaan we mee aan de gang. Maar dat moet je als school echt wel doen. Want als je zegt van nou, een brede brugklas, dat doen we en we doen verder niks, dat gaat volgens mij niet goed komen. Dan gaat de leraar op het niveau, het gemiddelde of het laagste niveau. En dus je moet echt wel wat doen. Want dat vraagt veel van docenten, Maarten. Daar ben jij er één van. Misschien kan wel niet elke docent geschikt om aan zo'n brugklas les te geven. Omdat je toch al die verschillende leerlingen individueel anders moet behandelen, ook qua niveau. Ja, nou, ik denk dat je in eerste instantie er inderdaad zin in moet hebben. Maar je moet ook de voorwaarden moeten gemaakt worden waarin een docent dat kan. Hè. Dus ik denk dat het belangrijk is om dan ook te werken aan kleinere klassen en aan hele goede docenten. Maar laten we ook niet vergeten dat er heel veel vakken zijn waarbij differentiëren helemaal niet zo logisch is. We hadden het net even in het nieuwsmoment over bijvoorbeeld muziek. Dat is echt bizar. Dat we toch een bizarre gedachte dat iemand van de MAVO niet met iemand van de HAVO in een bandje zou mogen spelen. Bij gym kun je samen op het voetbalteam, op het voetbalveld staan. Dus er is. En in het primair onderwijs lukt het ook hartstikke goed om dat gedifferentieerd onderwijs te doen. Of in ieder geval, daar doen docenten dat al. Mm-hmm. Dus ik denk dat het. Het is een stap die je moet maken, maar het is ook geen onmogelijke stap. Ja, en daar komt ook nog bij dat wij de verschillen echt heel erg groot maken. Hè. Dus Louise Elvers, lector kansengelijkheid, laat dat heel duidelijk zien. Hè, een goed presterende VMBO-kaderleerling presteert eigenlijk hoger dan een slecht presterende gymnasiumleerling. Hè, dus de verschillen tussen leerlingen liggen eigenlijk zijn veel minder groot dan dat wij ze maken door er zoveel verschillende niveaus van te maken. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Want wij hebben zeven een breed palet met zeven. Ja, er zeven is geen land ter wereld die zeven niveaus heeft. En dat dan ook nog zo jong erin zit. En natuurlijk zullen we altijd moeten kijken naar. Ik kreeg toevallig op social een reactie van een moeder die zegt: ja, maar We vergeten altijd de kinderen die echt heel moeilijk mee kunnen komen. Hè? Die eigenlijk altijd het gevoel hebben dat zij de minste van de klas. Natuurlijk moet je daar extra aandacht hebben. Net zoals dat je ook heel veel extra aandacht moet hebben voor degene die zich eigenlijk verveelt in de klas. Ja. Hè? Ik denk dat het juist een pleidooi is om dat ook te doen. Om te zorgen dat daar ook extra specifieke aandacht is. Maar moeten wij nou alle kinderen over 7 verschillende niveaus verdelen omdat er voor een aantal kinderen echt heel veel extra aandacht. Bij alle vakken ook. Ja, dus bij eigenlijk, alle vakken. Ja. Zou die brede brugklasse juist wel heel goed zijn in Frans, maar slecht zijn in bijvoorbeeld wiskunde. Het zou ervoor zorgen dat het hele onderwijssysteem dan zou moeten veranderen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook Latijn en Grieks. Hè. Ik vind het eigenlijk heel gek dat je mag alleen maar Latijn en Grieks als je in al je vakken ontzettend goed bent. Misschien ben je wel heel slecht in rekenen, maar ben je ontzettend goed en geïnteresseerd in taal. En waarom zou je dan geen Latijn en Grieks mogen krijgen als je op het VMBO zit? We hadden het net al over leraren, Maarten. Er is een lerarentekort natuurlijk. Francisca Wagenmakers liet in de community weten: ik maak me zorgen om grote problemen die spelen in het basisonderwijs, voornamelijk het lerarentekort. En dan moet je ook nog eens leraren hebben van een bepaald niveau, die al die niveaus kunnen bedienen. Ja. Dat is ook nog een uitdaging. Dat is absoluut een uitdaging en daar zitten denk ik verschillende aspecten aan. Ik denk dat er een... Kijk, we moeten als maatschappij met elkaar eens worden dat voor de nieuwe generatie dat je daar de beste mensen wil hebben. Dan moet je die mensen ook goed betalen. En vervolgens moet je denk ik als maatschappij ook zeggen: hey, het is tof als je ervoor kiest om voor de klas te gaan staan. Wij hebben bij ons op school best wat mensen die uit het werkveld komen en les zijn gaan geven. Dat zijn ten eerste hele leuke docenten, want die vertellen over wat ze meegemaakt hebben. Mm-hmm. Die hebben een goed verhaal. Ten tweede, ik vind het ook iets nobels hebben als je zegt: hey, ik heb in deze samenleving een hoop weten te bereiken via het onderwijs. Ik geef een deel van mijn tijd of een deel van een aantal jaar van mijn leven terug aan het onderwijs. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen dat normaal gaan maken. Dat we af en toe voor de klas gaan staan en dat we dat verhaal gaan vertellen. Dan krijg je goede mensen. Daar zijn, differentiëren kun je leren. Dus er zijn even opleidingen die daarin voorzien dan als het nodig is. Onze verslaggever Marjelle Beers is op de open scholengemeenschap Belmer in Amsterdam. Daar is een brede brugklas. Marjelle, wie heb je bij je? Nou, ik heb eigenlijk ook een beetje het gevoel alsof ik nu voor de klas sta. Want ik heb 4 leerlingen bij me hier. En het grappige was, het ging net over Frans. En iedereen zei, ja, dat hebben wij ook. En Jannes, jij zit in de 2 basis. En jij zegt ook, Frans heb ik gewoon. Ja, ik heb Frans. Daar leren we gewoon Frans als normaal. Voor mij is het een beetje makkelijker sinds ik kom uit Roemenië. En Roemeens en Frans komt van een Latijnse familie. Dus ik snap het een klein beetje. Dus dat maakt hier niks uit of je een gymnasiumadvies had of een VMBO-basisadvies. Frans krijg je allemaal. Ik heb jullie trouwens, nu zijn de lessen weer begonnen. Ik heb jullie uit de lessen gehaald. Céline, wat had jij eigenlijk moeten doen nu? LOW. Wat is dat? Loopbaanoriëntatie. Dus dan gaat het er eigenlijk over wat je verder wil met je leven. Nou, dat heb je een half uur geleden al verteld. Je hebt al een je hoeft alleen nog maar even je examen te halen. En je gaat gewoon door met je carrière. Isha, jij zei tegen mij, ik zit op VMBO kader. Maar ik heb vrienden, die doen alles. Ja, ik heb vrienden uit alle klassen van niveaus. In de derde, ik heb vrienden van VMBO, uit klassen van VMBOT. Ik heb vrienden van HAVO-VWO'ers. Ik heb vrienden van basiskader, van andere klassen dan. Maar ik heb overal vrienden. Dus het is niet zo dat alle VWO'ers in het hoekje gaan zitten en alle HAVO'ers in een ander hoekje? Nee, ik denk toch, je zit 2 jaar met hen in de klas. En die 2 jaar heb je een band met elkaar opgebouwd. En ik denk dat het toch moeilijk is om die band met elkaar te verbreken nu we gesplit zijn, zeg maar. Ja, want over gesplitst gesproken. Emily, jij zit in de 4e. Jij doet VWO. Heb jij dan nog contact? Want volgend jaar gaan jouw klasgenoten van de VMBO, die gaan allemaal iets anders doen. Ik heb nog wel lichtelijk contact met ze, maar het is niet meer zo sterk. In de 3e heb ik vooral, want ik zat toen met HAVO, ik heb nog heel sterk contact met die mensen. Maar het is wel een tijdje geleden, de VMBO-mensen. Maar ik heb wel goede vrienden gemaakt in de 1e en 2e. Want dat is natuurlijk zo. Jullie zitten met 4 verschillende niveaus bij elkaar. Marise Knoop, de directeur van de OSB, die staat hier naast me. Hoe zorgen jullie dat al die kinderen op hun eigen niveau ook het beste onderwijs krijgen? Ja. Sterker nog, we doen het van basis tot en met VWO. Dus echt al die niveaus zitten samen. Wat we doen is, en dat kwam net volgens mij ook al een beetje in de uitzending ook naar voren. Differentiëren is ongelooflijk belangrijk. Dus een docent, daar vragen we ook echt heel veel van. Die moet dus op al die niveaus kunnen lesgeven. Want de leerlingen krijgen op hun eigen niveau les. En wat wij doen in onze lessen is dat we gezamenlijk starten in een kring. Daarna hebben we een werkfase en we sluiten ook weer af met een kring. En in die werkfase zitten ze met groepjes bij elkaar van alle niveaus. En ze helpen elkaar enorm. Maar is het dan niet zo dat de VWO'ers zich misschien een beetje vervelen? Dat ze niet genoeg uitgedaagd worden, wat je vaak hoort? Nou, dat is absoluut ook weer een uitdaging voor ons, hè, voor onze docenten. Om te zorgen dat iedereen op zijn niveau goed uitgedaagd wordt. Maar ook goed kan meekomen, dus ook de basisleerlingen. En we merken dat we daar heel goed in slagen. Want onze diploma's, ja, die zijn natuurlijk precies hetzelfde als op de gewone VWO-diploma's. Wat interessant is, ons scholensysteem is eigenlijk nog heel erg gebaseerd op de jaren 50, 60, toen het heel belangrijk was dat je al die rijtjes uit je hoofd leerde. Maar deze samenleving stelt andere eisen aan de leerlingen. Ja, en dus eigenlijk hebben wij ons, we bestaan nu 52 jaar, dus we hebben ons daar al 52 jaar op voorbereid. Onze leerlingen leren niet alleen het cognitieve stukje, maar ook de manier van samenwerken, creatief denken, wat leren ze nog meer, ondernemerschap, noem het allemaal maar op. Ja. Nou, en dat gaan ze nu ook weer heel snel doen, want ze hebben nu al genoeg gespijbeld voor het goede doel. Dankjewel, Marielle. Marjolein Moorman, kansenongelijkheid bestrijden. Dat is een van de redenen om de brede brugklas in te voeren. Hoe helpt dat? Nou, omdat je dus niet al op 11, 12 jaar leeftijd, maar eigenlijk nog veel vroeger. Hè, je ziet dat het werkt allemaal door. Doordat wij zo vroeg selecteren, gaan we eigenlijk al heel vroeg kinderen. Eigenlijk, je zei het net ook, hè, streamen. Hè? Dus je komt eigenlijk in een soort van vakje terecht, al op hele jonge leeftijd, met leerlingvolgsystemen. Nou, dit zal waarschijnlijk bij jou passen. En daar kom je heel slecht uit. Hè? We zeggen dan wel eens bijvoorbeeld tegen kinderen van, nou, begin jij maar rustig aan, want jij hebt niet zoveel ondersteuning van thuis. Er is misschien niet zoveel geld voor bijles. Dus begin maar wat lager. Hè? We zitten dat natuurlijk ook in hoog en laag. Maar wat je ziet is dat kinderen die worden hun advies. He, dus als jij het advies op je gestempeld krijgt, dan denken kinderen ook, nou, dat is blijkbaar wat bij mij past. En de kans dat jij dan later dan toch, als je meer kan, dat dan ook gaat bereiken, is gewoon best wel heel klein. Dus daarmee zetten we heel veel kinderen op achterstand, terwijl dat eigenlijk, ja, niet is wat zij daadwerkelijk zouden kunnen. Ja. En dat blijkt ook. Hè, dus als je later gaat selecteren, dan blijken heel veel kinderen op een heel ander niveau uit te stromen dan dat in eerste instantie is gedacht toen ze 11, 12 jaar waren. Claudie, meer brede brugklassen op meer scholen? Nou, ik vind het. Ja, dit, kijk, ik denk dat het is lastig als je dit doet. En je hebt ook nog een categoriaal gymnasium. Want volgens mij gaat de trek van ouders dan heel erg daar naartoe. Hè, van, en dan wordt misschien die prestatiedruk nog wel hoger. Want je moet naar dat gymnasium. Dus ja, daar zit volgens mij wel iets. Dat is een bepaald deel van de ouders. Ja, dat, hè? Dat dus klopt, ik vind ook, moeten wij ons hele systeem inrichten. Ja. Omdat een bepaald deel van de ouders. Hè, en dat zie je nu wel heel erg gebeuren. En kijk bijvoorbeeld in landen zoals bijvoorbeeld Denemarken. Marken waarbij ze op 15, 16-jarige leeftijd selecteren, hebben ze ook gewoon een gymnasium. Alleen dat begint wat later. Ja, en waarom zouden we dat niet doen? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat kan ook. Wat ik ook wel zie is dat bijvoorbeeld in Utrecht heb je de vrije school nu, sinds een paar jaar. En die is ook heel erg in trek. Daar zit MAVO en HAVO, VWO allemaal ook de eerste 3 jaar bij elkaar. Dat daar ook weer ouders naartoe gaan, hoogopgeleide ouders. Omdat die ook willen dat hun kind misschien MAVO-advies heeft gekregen. Uiteindelijk misschien ook kans heeft om naar dat VWO te gaan. Dat is natuurlijk prima. Maar dat zij is wel een bepaald type ouders. Ja. Ja, nou, het is een bepaald type ouders die daar dan. En ik zou zeggen van, nou, laat alle kinderen daar dan heen gaan. Ja. Dus ja, daar zitten wel moeilijke dingen in, denk ik. Helder, Maarten, vandaag vrij. Wat staat er morgen op het programma op school? Ik ga de hele dag lekker practica doen met de kids. Oké. Okay. Leuk. Er is nieuws van de NOS. Daarvoor gaan we naar België. Boeren blokkeren wegen. Het idee was dat ze na de ochtendspits weer weggaan. Contact met België-correspondent Aida Brands. Aida, goedemorgen. Zijn ze weg? Nee, zeker nog niet. Er zijn nog altijd boeren die onderweg zijn naar Brussel met tractoren. En ook in de buurt van de Waalsestad Namen staan zo'n 400 tractoren. Die blokkeren daar een aantal belangrijke verkeersaders. En voor de rest zijn er in heel België verschillende acties. Boeren die bijvoorbeeld groenten en fruit voor de distributiecentra van een aantal grote supermarkten deponeren. Dus nee, hier wordt nog volop actie gevoerd. Waar zijn ze boos over? Ja, er spelen in België meerdere zaken die veel Nederlandse, Duitse en Franse boeren zullen herkennen. Hier in Vlaanderen speelt ook echt het stikstofprobleem. Boeren krijgen voor heel veel dingen geen vergunning meer. Omdat er gewoon te veel stikstof wordt uitgestoten. Maar een ander groot probleem is dat vooral veeboeren te weinig winst maken. En eigenlijk de afgelopen jaren zelfs verlies hebben gedraaid. En die bedrijven moeten straks geld gaan steken in het verduurzamen van hun bedrijf. En ze hebben het gevoel dat vooral zij de prijs moeten betalen. Iets wat ze niet kunnen doen, zeggen ze. Die extra toegenomen milieuregels van de EU, zeggen zij, zijn gewoon niet haalbaar. En ze willen dat daar een einde aan komt. Ja, acties zijn nog niet voorbij, maar ook na vandaag zullen ze doorgaan. Wat zijn de verwachtingen? Ja, ze gaan naar verwachting deze hele week nog door. En ook echt in heel België worden nog op verschillende plekken acties gevoerd. Waarbij je bij de eerste grote boerendemonstratie zag dat iedereen naar Brussel ging, is er nu gekozen voor heel veel verschillende acties op heel veel verschillende plekken. En we horen overigens ook dat Vlaamse boeren vrijdag samen met Nederlandse boeren op een paar plekken langs de grens wil gaan blokkeren. Dus de acties zijn hier zeker nog niet voorbij. Arde Brands, NOS correspondent in België. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En vandaag spelen we met Alfred Godfroy uit Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Maar het is wel de hele week natuurlijk afwachten, want u bent de eerste van de week. Spannend. Dat is billen knijpen de rest van de week. De eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat hij daar verdient bepaalt de nieuwsfactor. En dat heeft u weer nodig in de tweede ronde. Ah, fijn, u kent het wel, hè. Ja. Beginnen met de quiz. Veel succes. Achtergroepers beginnen vandaag voor het eerst met de doorstroomtoets. Rekenen, taal en lezen. De doorstroomtoets komt in de plaats van de eindtoets en wordt ook eerder afgenomen. En na de uitslag van de toets melden alle leerlingen zich tegelijk aan voor de middelbare school. Hallo jongens. Hoi. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool hebben de primeur. Ze maken de komende 3 weken voor het eerst de doorstroomtoets. Welk probleem moet deze toets verminderen? Dat de kinderen pas te laat horen wat het advies is, dat ze zich te laat kunnen inschrijven voor middelbare scholen. Ja, ik zocht eigenlijk kansenongelijkheid. Ik kijk even naar de jury. De jury gaat zich erover buigen. Vanwege welke traditie, vraag 2, welke traditie krijgen scholen 1 week langer de tijd om de doorstroomtoets af te nemen? Carnaval. Dat is carnaval, inderdaad. De komende weken zal die worden afgelegd door 170.000 basisschoolleerlingen. Vraag 3, luister even hiernaar. Sinds vorige week wordt er in Frankrijk gedemonstreerd door boeren. De boeren protesteren tegen hoge brandstofprijzen, dalende inkomens en een steeds strenger landbouwbeleid. Ze hebben gezegd later vandaag wegen rond de hoofdstad te blokkeren. Vanwege aangekondigde blokkadeacties door boeren worden vandaag in Frankrijk hoeveel agenten ingezet? 15.000. 15.000 is goed. Franse minister van Middellandse Zaken wil dat ze onder meer voor zorgen dat het boeren een belangrijke voedselgroothandel niet kunnen blokkeren. Jury meldt mij dat vraag 1 is afgekeurd, helaas. Vraag 4 dan. Eerder vanochtend was er bij Parijs al sprake van ernstige verkeershinder door een actie van welke andere beroepsgroep? Verkeershinder bij Parijs vanochtend. Door? Geen idee. Een beroepsgroep? Noem maar 1. Artsen. Taxichauffeurs. Ze rijden heel langzaam uit protest tegen nieuwe regelgeving die het voorbestaan van hun sector zou bedreigen. Misschien zaten artsen achterin. Vraag 5, we laten u een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Ik probeer het zo goed mogelijk voor mezelf te doen, voor de club te doen, voor de jongens te doen. Maar soms heb je ook een beetje geluk nodig. Heb ik vorig jaar heel veel geluk gehad. En zit nu op dit moment alles tegen. Wie is dit? Alles zit tegen bij? Slot. Andries Noppert is het, de doelman van Heerenveen. Ja, ja. Schoot in de wedstrijd tegen AZ, de bal tegen de medespeler aan en die verdween in het eigen goal. U krijgt de kans om nog een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Goed antwoord 1 punt, moeilijke vraag, goed beantwoord is 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Ja, dat wordt makkelijk. Makkelijke vraag. Vraag 6 is dat door de blunder van Noppert eindigde de wedstrijd tegen AZ in welke eindstand? 2-2. 2-2, dat is goed. Dat is een puntje erbij in ieder geval. En bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten krijgen. Krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. Wat bedoelen we? We zoeken 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. 4. Hier kon ik bepaald niet om lachen. Stop. Aanslag van met soep op Mona Lisa. Helemaal goed. De aanslag met de soep op de Mona Lisa. Voor 3 punten was het. Het is niet de eerste keer dat ik last heb van een vijandig klimaat. Gelukkig kom ik nog steeds goed uit de zwerf. En klimaatactivisten hebben in het Louvre soep naar mij gegooid. Dat is 4 punten erbij. Dat is hartstikke goed. Ja. Het aantal punten in de eerste ronde, dat is 7. Wordt vermenigvuldigd met het aantal punten uit de tweede ronde. U krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke belastingen stijgen dit jaar gemiddeld met 8,5%? Gemeentebelastingen. Dat is goed. Over welke hogeschool is ophef ontstaan na onduidelijkheid over holocaustlezingen? Amsterdamse Hogeschool. Hogeschool Utrecht is dat. Hoe heet de schaatser die na 17 jaar het Nederlands record op de 5 kilometer heeft verbeterd? Nuis. Patrick Roest. Verschillende landen hebben hun bijdrage aan welke VN-vluchtelingenorganisatie stopgezet? UNRWA. Dat is goed. 70ste verjaardag van welke beroemde Amerikaanse tv-presentatrice wordt vandaag groot gevierd? Oprah Winfrey. Dat is goed. Welk Nederlands bedrijf stopt met de verkoop van apneu-apparaten in Amerika? Philips. Dat is goed. Hoe heet de demissionaire staatssecretaris die stopt met X, met Twitter? Staatssecretaris. Nee, pas. Van Huffelen. In welk land werd gisteren opnieuw massaal gedemonstreerd tegen rechtsextremisme? Duitsland. Dat is goed. De Australian Open bij de mannen is gewonnen door... Zinnig. Dat is goed. In welke stad worden door onder andere delegaties uit Israël en de VS onderhandeld over een akkoord in de oorlog tegen Hamas? Welke stad? Pas. Noem een stad. Luxemburg. Het is Parijs. Het is wel een stad, maar het was... Ja, je zat ernaast. 7 uit de eerste ronde, 6 goede vragen in de tweede ronde. Dat is 7x6. Dat is 42 punten. En op maandag is dat altijd de hoogste score. Ja, dus ik heb 100 daarmee vertrekt je in ieder geval uit deze studio. De rest van de week is het afwachten. Ik bedank mijn gasten met wie ik sprak over de brede brugklas. Maarten Stok, Claudie Omen en Marjolein Moorman. Ze waren allemaal hier. Hartelijk dank. Gaan we eens luisteren wat de man die hierna komt op zender van plan is. Sven Kokkelman, met wie ga je praten? Herman, goedemorgen. Morgen. Wetgevingsoverleg vanavond in de Tweede Kamer over de ambities en de wensen van Christophe van der Maat. Die is staatssecretaris van Defensie. En hij wil meer kogels, meer mensen en ook meer ruimte. De vraag is, krijgt hij het ook allemaal met de dreiging van de Russen op de achtergrond? Dat is natuurlijk allemaal de achtergrond bij zijn ambitie. En natuurlijk ook aan de vooravond van die hele grote NAVO-oefening die over een paar dagen gaat beginnen. De grootste sinds 1988. Jij en ik weten dat nog wel. Zeker. Einde van de Koude Oorlog. Althans, de nadagen van die Koude Oorlog. Christophe van der Maat is dus kortom mijn gast. Zo in Sven op 1. Ja, Sven op 1 zometeen. Sven Kokkelman. U krijgt zometeen het NOS Journaal met Dorald Megens. En Spraakmakers is er uiteraard morgen weer op deze zender op NPO Radio 1. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.